ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या समझे कल की जो बात हुई, उसमें क्या समझ में आया? इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। अनुभव पूर्वक जो ज्ञान हुआ उसको कहा उपकार का ज्ञान, उपकार करने का ज्ञान, ये अनुभव पूर्वक ज्ञान है। तो ये ज्ञान से हम क्या समझे? अगर आप ठीक से देखेंगे तो हम एक समय में ऐसे ही चीजों को देख रहे होते हैं, जैसे कोई जीव चेतना में चार विषय में केंद्रित मानव है, वो दूसरे मानव को आहार, निद्रा, भय, मैथुन के एंगल से देखता है। मतलब उसकी दृष्टि में उतने ही काम करती है, उसका देखने का तरीका, देखने का जो नजरिया, तो दृष्टि होती है जो देखने का वस्तु है, या जिससे अपने को मान के देख रहा है, या वास्तविकता को जैसा देख रहा है, तो वास्तविकता को आहार के रूप में देख रहा है। क्राइटेरिया बोलना ठीक ही है, निद्रा के रूप में देख रहा है। तो मानो पहले ये क्या, सब कुछ चीजों को खा के देखना, खाने की चीज है या नहीं है। तो ज्ञान ही उतना है कि आहार, निद्रा, भय, मिथुन, है ना, खुद को शरीर मानकर प्रिय हित लाभ की दृष्टि में चार विषय के स्वरूप में ही चीजें उसको दिखाई दे रही है, पांच संवेदनाओं के स्वरूप में ही चीजें उसको दिखाई दे रही है। लाइट चला गया है, ऐसा है या नहीं है भाई? जमीन के पेट में कुछ देख लिया, उसको भी अपने आहार से जोड़ लिया। आदमी के पेट में कुछ देख लिया, उसको भी अपने आहार से जोड़ लिया। तो करने को तो काम हम बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन उसका जुड़ाव कहाँ है? वो चार विषय में केंद्रित है ना, पांच संवेदनाओं में केंद्रित। इस प्रकार हो गया। अब हम सोचते भी रहते हैं कि इसमें गलत क्या हो रहा है। देखो, आदमी ने इतना काम कर लिया, बाईपास सर्जरी कर देता है, आदमी को मरते हुए ठीक करता है, जो भी है। लेकिन ज्ञान उसका क्या है, वो मुद्दा है। तो ज्ञान तो उतना ही है, या तो आहार से जोड़ा, निद्रा जोड़ा, भय से जोड़ा, मैथुन जोड़ा, रूप, रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श, नाम और उनसे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, साधन, ठीक है ना, रूप, पद, बल, धन, इसके आधार पर कुछ चीजों को देखकर मान के चले, ठीक है ना। तो ये समझ में आ जाए कि अभी ये माना और अस्तित्व के बीच में जो भी कनेक्शन है, वो कनेक्शन अभी चार विषय और पांच संवेदनाओं के अर्थ में हो रहा है। इसको कह रहे हैं जीव चेतना। अभी कनेक्शन अपग्रेड हो रहा है, तो क्या बन रहा है अब? अभी लोकेशना की बात हो रही है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि लोकेशना के आधार पर कनेक्शन का क्या मतलब है, कि कैसे हम चीजों को देख रहे हैं। अब हमारी इच्छा जो आहार, निद्रा, भय, मिथुन, रूप, रस, गंध से बढ़कर लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा के स्वरूप में हो रही है। हालांकि ये समझ में आई जाए कि ये, हाँ, कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ये था कि अच्छा, अभी गोष्ठी का तो मैंने पूछा ही नहीं आज। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, गोष्ठी नहीं, मतलब मैंने जस्ट डिस्कस किया था भैया के साथ ही, कि गोष्ठी का पता नहीं था मुझे। ये ठीक है, मैं स्लिप कर गया, आ जाओ, गोष्ठी पहले सुन लेते। ठीक, ध्यान दिलाया आपने। मेरा प्रश्न यही था हाँ, कि बोलो। जब अस्तित्व के नियमों को समझना शुरू करता है तो हम अपना अध्ययन मतलब करना शुरू करते हैं, तो अब हम मतलब ये भी किसी ने पहले ही अनुभव किया वे होंगे नियम, तो वो नियम क्या हमें बता सकते हैं आप? अभी क्या बता रहे हैं? और मतलब वो किसी बुक में या किसी मतलब कि एक जगह हमें जैसे स्कूल में जाते हैं तो वो सारे नियम लिखे होते हैं, ये करोगे तो हाँ लिखे हुए, ऐसे यहां भी होगा, लिखे हैं, दर्शन, वाद, शास्त्र के नाम पे सब लिखे हुए हैं। वो नियम भी मतलब कि पहले से ही अगर हमें भी पता होंगे तो हम उस तरीके से क्या जी पाएंगे? वही ना, अभी ऐसा लिखे हो है ना, अब ये बोले ये है ना मानवीयता का नियम है, अब क्या करें इसका, तो इसी को कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं कि ये इसका का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि आपको ये मानवीयता का नियम समझ में आ जाए। लिखे हुए हैं लेकिन इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, चलेंगे तो उसको पढ़ना नहीं, ऐसे थोड़ी करें, उसको तो पढ़ना ही, लेकिन है ना पहले हमको समझ में आता है कि कथा कहानी क्या करी है। ठीक है, बट काउंट है वैसे, या वो भी है, मतलब हम पूरा जिंदगी भर अध्ययन मतलब करते रहे। नहीं ऐसा नहीं है, जिंदगी भर अध्ययन तो जिएंगे कब, सिलेबस इतना बड़ा हो गया कि लाइफ छोटी हो गई, वो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, सिलेबस इतना छोटा है कि लाइफ भी बड़ी छोटी हो जाती है इसमें। अभी लाइफ बड़ी होने का मतलब ये है कि दुख पूर्वक जीना बराबर बड़ा लंबा होता है, तो सिलेबस बहुत प्रिसाइज है, बोलना छोटा बड़ा की बात नहीं, प्रिसाइज है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आया नहीं आया? हम लोग ये कर रहे हैं कि उस नियमों को पढ़ने की थोड़ी योग्यता हमारे में डेवलप कर लेते हैं। ये तो ऐसे नियम लिखे हुए हैं तो हम बड़े परेशान होते रहे, अब क्या होगा सर? शायद ये मैंने स्पष्ट किया ही था कि अध्ययन शिविर में हम लोग इस शिविर में क्या करने वाले हैं, बताया था ये तो बात है, विचारों को हम अभ्यास करने वाले, ये बताया था ना हमें, नियमों को पढ़ेंगे ये नहीं पता या मुझ तक नहीं पहुंचा। ये सब क्या है, ये नियमित है, कैसे शिक्षा का नियम क्या है, समझने का नियम क्या है, ये अध्ययन का मैं क्या नहीं करना ये भी एक नियम ही है, क्या करना वो भी एक नियम ही है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सब चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अगर जिंदगी जी रहे हैं वो भी एक नियम ही है, जिंदगी एक जी रहे हैं तो नियम को समझ कर नहीं जी रहे ना अभी, तो जिंदगी का कोई नियम है कि नहीं है? कोई भी इकाई का कोई एक सिद्धांत है, प्रक्रिया है, निश्चित नियम है। तो फिर जब नियम है एक पर्टिकुलर, तो हमने ऐसा क्यों बोला था कल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स जो भी कर रही है, अगर वो इस चीज़ का अध्ययन कर रही है तो एक पर्टिकुलर नियम के हिसाब से वो आंसर लेके आ रही है हमारे नेचुरल, जो भी हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं या वो रोबोट्स जो भी कार्य कर रहे हैं। वही ना, अभी दोनों चीज़ तो नहीं होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और नेचुरल जवाब भी, वो भी तो अध्ययन ही कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स का, और उसके बेस पे जो भी डेटा बेस में अपना इस प्रश्न का ये उत्तर देना है उस कंप्यूटर को, तो वो चीज उस, वो तो आदमी कर रहा है ना, वो तो मशीन थोड़ी कर रही कुछ। हाँ, इंसान अपने पिछले 10 सालों का पूरा डेटा उसके एनालिसिस करके उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वो कंप्यूटर। तो इंसान बड़ा है कि मशीन? इंसान। अब वो इंसान जो भ्रमित है तो डेटा भ्रमित है या जागृत? भ्रमित, भ्रमित डेटा है या जागृत डेटा उसके पास? हाँ, तो डेटा किस काम का? तो हमको स्पष्ट करने का करना रहेगा ना इसमें, कि जागृति को सेंटर करें या नहीं करें, या कोई भी इंफॉर्मेशन को अपन ज्ञान मान के चलें, कोई भी डेटा को सही मान के चलें, तो उसको तय करना पड़ेगा। ठीक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चीज़ होता नहीं है, मानव में जो कुछ होता है उसको आप मशीन में डालो, किताब में डालो, बोर्ड पे डालो, आचरण में डालो, जहाँ डालो वहाँ डालो। ठीक, फिर भी रोबोटिक होने का मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन तो नहीं हो रहा है, पहले से प्रीसेट आंसर्स हैं। तो नियम ये नहीं कि सब प्रीसेट आंसर्स हैं, नियम ये है कि हर चीज़ों को देखने की, हर तरीके से देखने की योग्यता है, हर चीज़ों को हर तरीके से हर समय एक सही दृष्टिकोण से देखने की योग्यता, इसको कह रहे हैं समझदारी। वैसे मानव इतना कल्पनाशील है तो इतने मतलब उसके अप्रोचेस हो सकते हैं लिविंग के, तो हम हर दिशा से या हर तरीके से क्या उसे नियमों में उतार पाएंगे? ठीक है ना, अनुभव पूर्वक ही ये कहा जा सकता है, अनुभव के पहले तो ये कहा नहीं जा सकता है, अनुभव के बाद ये समझ में आया कि मानव को देखने गए तो इतने सब ये सब चीज़ें इसमें आ रही है, मानव जो बताया था अनुभव विचार व्यवहार कार्य बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध स्त्री पुरुष लिखा नहीं मैंने अभी व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था नियम नियंत्रण संतुलन ये पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था जागृति क्रम है ना भ्रम रासायनिक भौतिक क्रिया व्यवस्था इत्यादि इत्यादि और भी चीज़ें हैं। इससे अधिक क्या होगा? इससे अधिक कुछ नहीं है। अनुभव पूर्वक ये कह रहे हैं कि इससे अधिक कुछ नहीं है। आपके लिए हमारे लिए हो सकता है कि और भी कुछ हो, है ना, लेकिन अनुभव पूर्वक ये निश्चित किया गया कि इतना ही है। अस्तित्व निश्चित है क्या? निश्चित अस्तित्व हर चीज़ें निश्चित है या निश्चित? नियम निश्चित है या निश्चित? घटनाएं निश्चित है या अनिश्चित? जब अस्तित्व निश्चित है तो बाकी अनिश्चित क्या हो जाएगा? है ना, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों को मिलाकर भी अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो निश्चित है, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यदि कोई कह रहा है कि मेरे को अस्तित्व को मैंने देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया और मैं वैसे जीता भी हूँ, तो हमारे लिए ध्यानाकर्षण होता है कि यार कोई आदमी क्या कह रहा है, ये जो भी ये व्यक्ति जो कह रहा है उसका कोई महत्व है या नहीं है, है ना। हम हो सकता है हम इसको रिजेक्ट कर दें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब गप्पा है, तो अपने लिए कोई एजेंडा नहीं बनाया, अपने लिए शोध का कोई कार्यक्रम बना नहीं। क्या हम ऐसे ही मान लें? ऐसा भी बनता नहीं। तो अब ये बना के जो ये ऐसा कहता है कि मैं ऐसा जीता हूँ, हम उसको जांचने जाते हैं कैसा जीता भाई। वो बताते भी हैं कि मैं ऐसा जीता हूँ, देखो ऐसा देखो मेरे को, तो वैसे वैसे हम देखने लगते हैं। फिर वैसे ही मेरी चाहत है या नहीं है? मैं भी ऐसे, अगर मैं वैसे जीना नहीं चाहता तो खत्म करो कहानी, उनका वो जिए भाई जैसा जीना है। तो यदि मैं वैसे जीना चाहता हूँ तब तो हमारे लिए ध्यानाकर्षण हो गया कि मैं जैसा जीना चाहता हूँ ये अगला वैसे जी रहा है, फिर वो जो बोल रहा है उसका कोई महत्व है नहीं, तो उसके बोले क्या महत्व है? बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, 50 लोग दुनिया भर में बोलते हैं कि अंतिम सत्य हमारे को पकड़ में आ गया जी, यही है बस, है ना। वहां पर भी कोई ना कोई बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो पांडाल भी भरा रहता है। ठीक, तो पांडाल भरना कोई मुद्दा नहीं है, वो तो भर ही जाते हैं, कहीं कहीं तो जाएगा आदमी, है ना, जितनी अच्छी दुकान उतना अच्छा ग्राहक, तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर ये है कि हमने इसको जागृति पूर्वक देखा है, एक बात आपको बताई गई कि एक एक एक श्रेष्ठ मानव का ये कैटेगरी होता है, ये एक क्राइटेरिया उसमें होता है, हमारे को हम सोचने का हमारे को फ्रीडम है, हमारे को ये ठीक लगता है या नहीं लगता है, अगर हमको ठीक लगता है तो हम सुनते हैं। फिर ऐसा कोई जीता है कि नहीं जीता तो अगला पहले ही कह रहा है कि मैं तो ऐसे जीता हूँ, देख लो चेक कर लो। ठीक, फिर मैं वैसा जीना चाहता हूँ कि नहीं चाहता, तीन स्टेज हो गई। तो यदि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ तब हमारे लिए ध्यानाकर्षण, इसको बोलते ध्यानाकर्षण हो गया। चलो देखते हैं क्या होता है, अध्ययन शिविर में घूम के आते हैं, वो ध्यानाकर्षण नहीं है। अध्ययन अध्ययन में आना मतलब ये हुआ कि हमारे को इन तीन भाग से ध्यानाकर्षण हो गया। क्या क्या बात हो गई भाई? कि एक श्रेष्ठता की परिभाषा से हम सहमत हुए और उस स्वरूप में एक व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं और वैसा मैं जीना चाहता हूँ, ये तीनों को कह रहे हैं कि ध्यानाकर्षण में आ गया। उसके बाद अध्ययन की बात बनती है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमारे लिए सूचना इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, चलो ये भी टहल लेते देख लेते। उसके बाद आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। मंदार भाई, उसके बाद कहना बनता है। यदि ये ध्यानाकर्षण पर्याप्त विधि से हो गया आपको और आप प्रॉपरली अध्ययन कर रहे हो, है ना, और उसमें कोई आपने जो भी गाइडलाइन दी गई उसके तहत आप चल रहे हो, तो फिर आप ये कहने का हकदार हो सकते हो कि जीवन विद्या में से क्या निकलता है, नहीं निकलता है, हाँ या ना या टा या जो भी, हमारा खुद का लगाए बिना, है ना, हमको कुछ कह देना इधर जल्दी है, या ये मानना कि साहब हमारे को तो पर्याप्त ध्यानाकर्षण हो गया, वो हमको लगता है कि हो गया लेकिन हुआ नहीं रहता है। होने का मतलब इतना ही है कि तीनों घाट से अपन पार हो गए, तो फिर वो जो कुछ भी कह रहे हैं अब साक्षात्कार, तो उसका कोई महत्व है। अभी ये कह रहे हैं बोध, तो उसका कोई महत्व है। अभी कह रहे हैं मानवतापूर्ण आचरण बराबर ये, तो उसका कोई महत्व है। अभी कह रहे हैं कि है ना सामाजिक नियम बौद्धिक नियम ये, तो उन सब का वैल्यू बनता है, नहीं तो हमारे लिए नोटिस में आता ही नहीं, आया चला जाता है। फिर चली गई लाइट, ठीक है ना ये बात? ठीक है। चलिए गोष्ठी नंबर एक, हेलो नमस्ते सभी को। ये हमारी गोष्ठी में सभी के द्वारा अपनी जो शेयरिंग रख के उसके बाद निष्कर्ष थे वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला निष्कर्ष था कि बाबा जी का प्रश्न व्यक्तिगत रूप में नहीं था, वो तो मानव जाति की पीड़ा के रूप में था, तो अनुसंधान हो पाया, मतलब वो पूरे मानव जाति के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनका प्रश्न बना है, बना था, इस वजह से वो अनुसंधान घटा। और व्यवहार समझने के लिए है, पूर्णता के लिए है व्यवहार। और एक था संबंध को भोगने की प्रवृत्ति, वह हमारी बच्चों के द्वारा सुख पाने की प्रवृत्ति है या हो सकती है, इससे बचना है, संबंध को संबंध में भोगने की जो प्रवृत्ति है वो। और भाषा से बड़ा आचरण है, जैसे यह संस्थान, यह वातावरण का बनना एक अवसर बना पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि अब तक भाषा का प्रयोग चल रहा था, आचरण पे कभी दृष्टि बना हुआ है ही नहीं या बना हुआ ही नहीं। और अध्ययन नियम से जोड़ के करना है, कोई भी नियम के साथ, जैसा भी डिस्कस हुआ, अध्ययन नियम से जोड़ के करना है। और एग्जांपल, कोई खुशी की बात है तो उस पर किस बात की खुशी है ये अपने में देखना है, उसके पीछे कौन सा नियम है ये ढूंढना है, कोई पीड़ा की बात है तो पीड़ा क्यों हो रही है ये उसका नियम देखना है। और उस पर अपने, ऐसा नहीं कि अपने रिएक्शन चेंज करके गंभीर मोड में चलना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने विचार में, अपने सोच में ये बना रहे कि नियम इसके पीछे क्या होगा, उसे पकड़ने का कोशिश करना है। और अध्ययन के माध्यम से जीने के चेतना के विकास के तौर पर पहुँचना, यह काम दिख रहा है जो करने और होने के लायक है। और अनुसंधान की पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्टता हुई, एक ये था। और बस यही है कि प्रकृति में उत्तर हो और जिज्ञासु उत्तर तक पहुंच ही जाता है, और इसमें रहस्य नहीं है ना, हमारी गोष्ठी का निष्कर्ष रहा। आज कम लोग थे हमारी गोष्ठी में, तो सेकंड ऑफिस में बैठे थे हम दूसरे नंबर की गोष्ठी के साथ, तो हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा रहा हमारा डिस्कशन। कल दिन भर में जो भी बातें हुई उसको हमने एक रिवीजन जैसा हो गया सभी लोगों का, तो सारे मुद्दे, लगभग सारे मुद्दे हम लोगों ने रिवाइज कर लिए ऐसा हमें लगता है। तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कि हम भ्रमित अवस्था में हो या जागृति के लिए हो, लेकिन हमें उस स्थिति में भी सत्यता का, वास्तविकता का भासाभास होता ही है। कहीं पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है या कुछ भी है, तो हमें ये तो लगता है कि भले ही मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ पर ये सही ज़रूर है, इसकी स्वीकृति हम में रहती है, ये हम देख पाए। और इसका प्रमाण कामना के रूप में है ही, हमारी कामनाएँ वैसी ही हैं चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें, भ्रमित में, जागृति में। हर मानव की कामनाएँ एक ही होती हैं, वो पांचों कामनाएं, तो ये हमने देखा मूल चाहना ये सब। फिर बात आई कल्पनाशीलता को कैसे गवन किया जाए, तो उसके लिए भाषा और आचरण है, और भाषा और आचरण हमें शिक्षा के माध्यम से और उसके साथ ही साथ व्यवस्था के माध्यम से कन्वे की जा सकती है। तो इसमें हमने देखा कि जो भी अभी तक की संस्कृति है, चाहे हम पहले रहे हो या ना हो, हर व्यक्ति को भाषा के रूप में वो मिलती ही है, चाहे उसके भूतकाल का हो या वर्तमान की हो, तो हम उन सब चीज़ों से जुड़े हुए ही हैं। चाहे हमारी संस्कृति अधूरी रही हो, पर वो हमारे पास पूरा का पूरा अभी तक का सारा है ही भाषा के रूप में। और जो आचरण है वो हमारे पास सभ्यता के तौर पर है, जैसे कि पुराने देवी देवताओं के बारे में कल बात हुई थी, अस्त्र शस्त्र वो सब, हालांकि हमने वो सब देखा नहीं है, पर वो सभ्यता या असभ्यता उसे बोल सकते हैं, तो वो असभ्यता भी हम सब लोगों को मिली ही है, हम उनसे वांछित हो गए ऐसा नहीं है। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है, मानव जाति का हर मानव उन सब चीज़ों से जुड़ा ही हुआ है, चाहे उसने वो स्वयं देखा हो या किसी और से सुना हो, ये हमने देखा। फिर बात आई आगे की पीढ़ी आगे है, तो नेहा दीदी का प्रश्न था, तो उसमें हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके ये निकाला कि आप नेहा दीदी, हाँ, तो हमने ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जैसे कि हम में से कोई एक यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ लोगों ने नौकरी की है, कुछ लोगों ने बिजनेस किया है, तो अभी मुझे ये करके देखना कि उसके बाद मेरा क्या हासिल होता है मुझे, ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी किए और अभी तक भी जो कुछ लोगों ने प्रयास किए, उनसे सुन के, उनके कंक्लूजन सुन के, वहाँ जहाँ पे उन लोगों ने ख़त्म किया वहाँ से अपन शुरू करते, ठीक है, अपने से बड़ों ने तो करके देख ही लिया, तो अपन उससे आगे चलना शुरू होते, और पीछे हमको करके देखना ही है, ऐसा हर कोई हम में से नहीं सोचता है। तो इसीलिए आप लोगों के जो कंक्लूजन है वो हमारे साथ है, इसीलिए हम यहाँ पे बिना नौकरी करे, अपनी पढ़ाई पूरी हुई नहीं हुई वो करके हम यहाँ पे आ गए। तो ऐसा मैंने देखा कि जहाँ से पिछली पीढ़ी ख़त्म करती है वहाँ से अगली पीढ़ी शुरू करती है। और अजय चाचा जी से भी हमने सुना कि पहले कुछ शिविरों में लोगों की स्वीकृति होने में कि सुविधा से सुख नहीं है, और अभी हम लोगों में हमें बड़ा एक बहुत मोटा फर्क दिखाई देता ही है, ये है। फिर एक बात आई कि प्रकृति के साथ काम करना बड़ा मुद्दा नहीं है, मानव मानव के साथ निर्विरोध हो जाए। तो हम लोग भी यहाँ पे जो जीने का अभ्यास कर रहे हैं उसमें भी देखते हैं कि अपने को काम करने में अगर दिक्कत होती है तो वो काम का मुद्दा नहीं रहता है, व्यक्ति व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, हमारे साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो दिक्कतें जो हैं वो वहाँ पे हैं। अगर हम आपस में तालमेल बना लेते तो कौन सा काम इतना बड़ा है कि वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो ये ठीक ही लगता है। फिर आगे बात आई, जितने भी हैं मैं बोल, हाँ बिल्कुल बोलो। फिर बाबा जी के बारे में कल इन्होंने बताया, तो अपन को भी पता ही है कि ऐसा ही नहीं कि जीवन विद्या के रास्ते में बाबा जी के जो आसपास उनके रिश्तेदार थे वही लोग आगे हैं। आगे मतलब मतलब समझ की बात अगर अपन करें तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने सोचा हो कि मेरे ही बायोलॉजिकल फैमिली जो है मेरी, उन्हीं को ही मेरे से ज़्यादा मिल जाए, मेरे परिवार वालों को, ऐसा उनमें कुछ भाव दिखा नहीं। जितना प्रयास हम लोगों के लिए उनका रहा उतना ही प्रयास उन लोगों के लिए भी रहा। तो इसमें अपने को दिखता है कि अपना पराया कहीं पे था ही नहीं, सब लोगों के लिए वो एक जैसे ही थे। अब जिनसे वो जिन लोग उनसे प्रेरणा ले पाए वो अपनी समझ बढ़ा पाए, जो नहीं ले पाए वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपना पराया का भाव उनमें नहीं था। अजय चाचा जी के साथ हम ये देखते ही है, ऐसा नहीं कि उनकी बायोलॉजिकल फैमिली में ही हम हैं तो तभी अपने को ज़्यादा पकड़ा है, ऐसा हम तो बिल्कुल नहीं लगता हमको। फिर बात शब्द अर्थ और वस्तु की बात आई, तो अपन जहाँ शब्द को पकड़ के रखते हैं तो अपने को शब्द से तृप्ति तो होने वाली नहीं, क्योंकि वो छोटी चीज़ है, उसके ऊपर भी एक बड़ी चीज़ है, उसका अर्थ है, फिर एक वस्तु है। तो जब तक अपने को वस्तु पकड़ में नहीं आएगी तब तक अर्थ की सीमा क्या होती है वो अपने को पकड़ नहीं आएगा। तो अपनी जो तृप्ति है वो वस्तु प्राप्त होने से ही जाके अपने को तृप्ति होने वाली है, नहीं तो अपने शब्द हमको कम पड़ने ही वाले हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। और यही अध्ययन की प्रवृत्ति है, तो कुछ भी बोलते हुए अगर अपना ध्यान शब्द से ऊपर उठ के कहीं जाता है, उसके वो चीज़ को पूरे समझने में जाता है, मतलब वो तात्विक रूप में वो क्या चीज़ है, वहाँ तक अगर अपना ध्यान समझ जा रहा है तो इसका मतलब अपन अध्ययन की प्रवृत्ति हमें आ चुकी है, ऐसा अपन अपने आप को देख सकते हैं, अपनी स्थिति को देख सकते हैं। फिर एक हाँ हो गया, और दो क्वेश्चन आए थे कि कल आपने बोला कि अविभाज्यता के रूप में अपन समाधान को नहीं देखते हैं, शेष प्रकृति के साथ भी हमारा संबंध है ही, और कार्य और व्यवहार दोनों हैं शेष प्रकृति के साथ, तो क्या प्रकृति के साथ भी अपन व्यवहार करते हैं, तो वो करते हैं तो वो कैसे हो पाता है प्रकृति के साथ व्यवहार। और एक बात आई थी कि जैसे कि अध्ययन आपने बताया कि आवेश में नहीं होता, एक अपना पॉजिटिव वाला और नेगेटिव, वो तीन तीन जो हैं लोभ मोह जो छेट हो गए, तो उसमें से पीड़ा दुख और आवेश में, इन तीनों में फ़र्क, मतलब इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी शेष प्रकृति के साथ व्यवहार, पीड़ा दुख और आवेश में, ये तीनों अलग अलग करके। पीड़ा बराबर दुख। क्या ऐसा है? पीड़ा दुख और आवेश, आवेश बराबर आवेश। आवेश में तो दोनों आएंगे, जो हमें अच्छे लगते हैं और जो बुरे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो तीन तीन है तो ये बराबर तो नहीं, क्योंकि आवेश बड़ी चीज है ही। अभी पीड़ा और दुख में भी फर्क है क्या, ऐसा जानना था? नहीं। और संबंधों में भोगते हैं अपन, कैसे भोगते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट आता है तो उसी को ही अपन भोगे जा रहे हैं, उसी में ही तृप्त हो जा रहे हैं, मतलब तृप्ति हो गई ऐसे अपने को लगता है। ये सारी बातें हुई। शोध, शोध अगर करने की स्थिति में एक व्यक्ति, तो वो कितना, कितने लेवल की उसकी पीड़ा है, मतलब कितनी उसकी जिज्ञासा है। जब कहीं से भी उसको पता है कि पूरी की पूरी मानव जाति अगर उसके सामने, तो वो पूरी मानव जाति में ऐसा एक भी मानव नहीं है जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आता है, तब अपने सामने सिर्फ प्रकृति ही रह जाती है जिससे अपने को उत्तर मिलेगा। तो उस स्थिति में पहुंचेगा एक व्यक्ति, तब जाके वो अनुसंधान करने की स्थिति में खड़ा होता है। ये सब बातें। नेक्स्ट नेक्स्ट। कुंठा, ठीक है, उसी के दुख के बहुत सारे नाम देने से अब उसको कितना डिटेल करेंगे अपन। कुंठा मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब अधिमूल्यन अवमूल्यन विधि से जो भी, सभी को नमस्ते। चौथे ग्रुप में कंक्लूसिव पॉइंट्स में बता देता हूँ। सबकी चर्चा इस पे हुई, भाषा संस्कृति आचरण सभ्यता, भाषा और आचरण दोनों मिला के शिक्षा होती है। कल्पनाशीलता को एलाइन करके वास्तविकता के साथ उस साक्षात्कार तक की यात्रा होती है, उससे वस्तु का अर्थ का बोध होता है आगे कुछ। और उसके बाद शब्द अर्थ और वस्तु की जो यात्रा है, इसमें शब्द के जो भारीपन है वो इसलिए है कि अर्थ का पता नहीं, या एक शब्द का एक ही निश्चित अर्थ होता है, हम कुछ का कुछ माने रहते हैं। तो जब तक कुछ का कुछ माने रहते हैं तो उस शब्द के भारीपन से हम अपने आप को ड्राइव करते हैं, दूसरे को भी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है, हम अपने अपने कोई 50 ग्राम के शब्द मार रहा है, उधर से 100 ग्राम का या 1 किलो का, 5 किलो, कई बार शब्द गिर जाते हैं, फिर हाथ पैर ही चलने लगते हैं। तो झगड़ा मतलब इसलिए है कि अर्थ तक नहीं पहुंचे। तो जैसे ही अर्थ तक पहुंच जाते हैं या उसकी, उसका भेद स्पष्ट हो जाता है, तो शब्द से मुक्त हो जाते हैं, एक तरह की ये स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके बाद एक मेरा पर्सनल कल का अनुभव रहा, जो भैया ने कल बताया कि पिछली पीढ़ी जहां खत्म करती है अगली पीढ़ी वहां से शुरू करती है। यानी कि जो भी ज्ञान इस पीढ़ी में उपलब्ध है, और ज्ञान जो भी वस्तु उपलब्ध है, जो जो कुछ भी उपलब्ध है, वो अगली पीढ़ी को एज इट इज मिला ही हुआ। यानी कि रोज अगली आने वाली पीढ़ी और अधिक अधिक ज्ञान संपन्न होती ही जा रही है। पिछली पीढ़ी की समीक्षा वो कर ही लेती है आते ही, अपनी कल्पनाशीलता से माँ बाप को देख लेते हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, अच्छी बात है, इनके साथ अलाइनमेंट हो जाते हैं, नहीं रहते हैं तो वहाँ कल्पनाशीलता वस्तु स्थिति के साथ मेल नहीं खाती है उसकी, क्योंकि सत्याभास रहता ही ऑलरेडी, तो फिर वहां से अलग हट जाते हैं, फिर अपना कुछ का कुछ ढूंढते हैं। तो इस बात से एक विरोध बच्चों के साथ खत्म हो गया। मेरे पास तो स्कोप ही नहीं बचा बच्चों को कुछ कहने का कि भाई तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, ऐसी अहंकार वाली तो बात ही नहीं रह गई। क्योंकि अभी पता चल रहा है कि जो कुछ पिछली पीढ़ी के पास था वो तो उनको एज इट इज मिल ही गया, तो उससे आगे की संभावना उसमें हमेशा है, और वो कुछ आगे कर ही रहे, यानी कि ज्यादा ही जानते हैं। और कई दृष्टि से देखा जाए तो ये अनुभव पूर्वक भी आता है कि वो नए बच्चे पुराने लोग हैं, जो उनके माँ बाप की स्तर के लोग हैं, उनसे ज़्यादा ही जानते हैं। तो कल पूरे दिन इस बात पे मनन करता रहा, मैं सोचता ही रहा इस बात पे। फिर मैंने अपने बच्चों को कॉल करी तो दो तीन बातें उसमें निकल के आई। मैंने पहले तो ठीक से उनको पूछा, ठीक रह रहे हो, अच्छे रह रहे हो, मुझे तो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है वही मैंने उनको पूछा बताया। उन्होंने कहा पापा सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा तो ठीक है, तुम भी पढ़ाई वढ़ाई की ज़्यादा चिंता मत करना है। क्या कह रहे हो, ठीक तो है सब, खाना ठीक मिल रहा है। तो मैंने फिर फोटो वगैरह दिखाई उनको शाम को, खाना वगैरह ठीक मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर्विंग बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे सर्व होता है, बच्चे सर्व करते हैं, अच्छा बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फिर भी तुम ध्यान रखना, किस पे ध्यान रखना, पहले कहते पढ़ाई पे ध्यान रखना था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखना, किस पे ध्यान रखना है। मैंने कहा अपने रहने पे ध्यान रखो, अपना म्यूजिक पे ध्यान रखो, 50% से 80% की चिंता छोड़ दो। तो ये अचानक ही एक विरोध निकल गया। अब ये तो बात क्लियर समझ में आ गई कि बच्चों के साथ कभी विरोध में रहना ही नहीं है, और ये इतनी सुंदर स्थिति है, अपने आप में ही कुछ गल गया, अंदर से निकल गया, फ्री महसूस करते हैं अपने आप को बहुत। तो मैंने अपने दोनों बेटियों से बात करी थी इसी दृष्टिकोण से, वो स्थिरता वो जमी हुई है अपने आप में कि अगली पीढ़ी के पास पुरानी पीढ़ी से हमेशा ज़्यादा ही है, या उनको ज़्यादा ही उपलब्ध है। तो ऐसा हो गया, पिछली पीढ़ी के प्रति तो धन्यवाद हो ही गया, वहाँ तो ठीक है उन्होंने जो दिया अच्छी बात है, अगली पीढ़ी के लिए एक आशा खुल गई है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे, और हम जो जितना कर सकते हैं उनके लिए अच्छा, हम अपने लिए उनके लिए मिला के अच्छा करते हैं। तो ये एक स्थिति, एक धारा प्रवाह, एक निर्विरोधता हो गई, ऐसा फील हो रहा है, ऐसी निर्विरोधता फील हो रही है। तो ये बातें हुई थी, और एक पीछे बात रह गई थी, जीव चेतना और मानव चेतना, इसके मतलब जो डिसीजन हम लेते हैं किस धरातल पे खड़े होकर ले रहे हैं, ये चाहे दूसरे को ना दिखता हो, मुझे दिखता है अपने अंदर में कि मैं मेरे निर्णय का आधार क्या है। तो जैसे ही उसको उसका निष्कर्ष तौर पे जाते हैं, तो यदि वो जीव चेतना में एंगल उसका ज़्यादा जा रहा है, तो वो मुझे अपने आप ही कचोटती है वो बात, तो वो अच्छा फील अपने आप में नहीं होता, ये विरोध पैदा होता अपने आप में। तो ये बात बहुत अपीलिंग लग रही है, ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जितने जितने हम सुनते जाते हैं समझते जाते हैं, अपने अपनी अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन भी साथ साथ चलते रहता है, यही खुशहाली है, इसकी खूबसूरती यही है। और एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आने से कितना झंझटों को हम झेलते रहते हैं, और एक छोटी सी चीज़ अगर विलय होती है तो वो पकड़ में आती है, तो कितनी सारी चीज़ें दिक्कतें जो हैं वो एकदम हवा जैसे गायब हो जाती, थी ही नहीं ऐसा लगता है ना, मतलब वो इसी के नाम भ्रम है, जो है नहीं लेकिन लगता ऐसा कि बिल्कुल है ही, समाधान के अभाव में परिस्थितियां भी ऐसी घेरे रखी आदमी को। ठीक है ये बात, हाँ परिस्थिति देखो, एक इसका उत्तर है कि मानव कल्पनाशील है, परिस्थिति को भी वो अपने कल्पना में तो देख ही रहा है। हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे मैंने अभी मैं जा रहा हूँ शिविर में, मान लो तो मेरे घर में पत्नी को बहुत दिक्कत हो जाएगी और बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये अपने कल्पनाशीलता से हम देख रहे हैं, पता लगा हुआ इसका उल्टा ही। हुआ इसका उल्टा ही, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो हम हमारे ही कल्पनाओं से उसको देख रहे होते हैं। अगर परिस्थिति की वास्तविकता में बात करेंगे तो दो तरीके से परिस्थिति है ना, एक है इसको हम लोग बोलते हैं मानवकृत परिस्थिति, उसमें भी अगर हम जीने के रूप में या समझने के रूप में दोनों को जोड़ लेंगे तो इसमें एक भाग बना शिक्षा का और दूसरा भाग बना जिसको भी हम व्यवस्था कह रहे हैं, शासन या जो भी है अभी। तो एक परिस्थिति को बोलें एक मानवकृत है, और दूसरा जो है वो क्या है, तो प्राकृतिक परिस्थिति है, अस्तित्व भी एक अपने आप परिस्थिति ही है हमारे लिए, इसमें तो कोई गलती होती नहीं है, गलती मानव ही करता है। तो मानव की सारी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, तो मानव ही है। उसके मूल में भी देखेंगे तो मानव रहता कहाँ है, तो प्रकृति में रहता है, अस्तित्व में रहता है। तो ये जो मानवकृत परिस्थिति के दो भेद हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक परिस्थिति, अस्तित्व सहज परिस्थिति को हम पहचाने नहीं है तो उसके कारण एक परिस्थिति है, और दोनों को हम पहचान लेते हैं ये तुरंत बदल जाता है, ये तुरंत बदल जाता है। जैसे अभी तक एक दिक्कत थी कि बच्चे के नंबर 80% नहीं आते हैं, एक दिक्कत थी, जैसे कुछ समझ में आता है वो दिक्कत ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो मानव के लिए ज्यादा प्रभावी देखेंगे तो क्या है, मानव की परिस्थिति ज्यादा प्रभावी है, ये नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक परिस्थिति है, ये मानवकृत परिस्थिति है। नैसर्गिकता वैसे ज्यादा हावी है लेकिन हमारी कल्पना से ज्यादातर अपने किए धरे के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षा विधि से हम देख रहे हैं, शिक्षा में यदि दोष हो गया, अधूरापन हो गया, तो नैसर्गिकता को भी ठीक से नहीं देख पा रहे, क्योंकि मानव आंख से देखता नहीं है, कल्पनाशीलता से देखता है। इसलिए परिस्थितियां नहीं कोई दिक्कत दे रही हैं, सारी परिस्थितियां गड़बड़ इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि हमारी स्थिति ठीक नहीं। जैसे हमारी स्थिति ठीक होती है परिस्थिति ठीक ही रहती है, ये पता चलता है। स्थिति बदलते से परिस्थिति एकदम नियंत्रण में रहती है, एकदम बढ़िया रहती है। अभी हमारा ध्यान स्थिति पे नहीं है, हमारा ध्यान परिस्थिति पे, एक प्रकार से बहिर्मुखी वाले डिजाइन में हम, ठीक, ज्ञान को लेकर अंतर्मुखी डिजाइन में घुसे रहे कल, है ना, रहस्य में चला गया, और बाकी जब भी मूल्यांकन करने गए तो वो बहिर्मुखी हो गया। इस प्रकार से दोनों ही, इसमें कोई संतुलन को पहचाने नहीं है। ठीक है, ये बात तो विचार पूर्ण हुआ, परिस्थिति बदल गई। ऐसे है ना दीदी, विचार नहीं बना, परिस्थिति हावी, विचार तैयार हो गया, समाधान हो गया, परिस्थिति अपने हाथ में आ गई। हाँ, देखने का नजरिया बदलने का मतलब अब वो प्राकृतिक और अस्तित्व सहज नैसर्गिकता के साथ जुड़ गया, नियम के साथ जुड़ गया, तो अब वो होता तो वैसे ही जो नियम में है। इसके बाद मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाया। रंजन भाई इसको थोड़ा बोलेंगे एक घंटा बंद कर दे भाई, दो घंटे के लिए बोला था उसमें से एक घंटा तो निकल गया। ठीक है ना ये बात। चलिए, कुछ प्रश्न की बात हो रही थी, प्रकृति के साथ व्यवहार, ऐसा कोई टर्म अपने को मिलता नहीं है, प्रकृति के साथ मानव में व्यवहार की बात बताइए, मानव में व्यवहार, विचार के अनुसार जीने की योग्यता, समझ के अनुसार जी लेना बराबर व्यवहार। समझ नहीं है तो जो कुछ भी हम जी रहे हैं वो व्यवहार नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ और परिस्थिति दबाव से कुछ हम कर रहे हैं। तो विचार तैयार हुआ, विचार के स्वरूप में हम जी पाते हैं, इसका नाम व्यवहार। तो व्यवहार के बिना तो प्रकृति में कार्य होगा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं होने वाला है। तो विचार क्या है, तो अस्तित्व निर्विरोध है, अस्तित्व में हर इकाई की उपयोगिता है और दूसरी इकाई के साथ परस्परता में वो पूरकता है, ये विचार है। अब यदि मैं इस विचार के स्वरूप में जीता हूं तो मैं व्यवहार करने लायक हो गया हूं। क्या मतलब निकला, अस्तित्व अपने आप में निर्विरोध है, मैं भी निर्विरोध हो गया, ऐसे स्वयं में निर्विरोध हो जाना ही व्यवहार करने की योग्यता है। अब ये व्यवहार प्रकट होता है प्रकृति के साथ भी प्रकट होगा कार्य विधि से, मानव के साथ भी प्रकट होगा कार्य और व्यवहार दोनों विधि से। मानव में फिर दोबारा व्यवहार की क्या बात करें, दूसरा मानव भी निर्विरोध होना चाहता है, उसे उस वो स्वयं में विरोध से मुक्त रहना चाहता है, उसके निर्विरोध होने में मेरी तरफ से कोई सहयोग हो, अपेक्षित जो सहयोग है वो हो सकता है। तो मानव के साथ व्यवहार और कार्य की बात कहेंगे अगर इस सेट में पूरा समझते हैं तो, और प्रकृति के साथ जब काम करेंगे तो मानव में व्यवहार होना जरूरी, इधर भी मानव है ही, तो मानव में व्यवहार की योग्यता होना, व्यवहार कुशलता होना जरूरी है, उसके बाद प्रकृति के साथ निपुणता होना जरूरी है। तो व्यवहार का मतलब ये हुआ कि संबंध को पहचान कर पाना, है ना, उसके मूल में देखेंगे तो स्वयं में निर्विरोध रहना, ठीक, दूसरे मानव को झेल पाना, दूसरे मानव को झेलने की ताकत हो जाना, झेलना मतलब एक्सेप्टेंस में जी पाना, उसका नहीं, हाँ बियर करना, हाँ नेगेटिव नहीं है, मतलब जैसे 100 किलो का वजन हम उठा पाते हैं, जैसे 100 किलो का वजन हम उठा पाते हैं उसको क्या बोलेंगे, है ना, समझ पाना उसी का भाग ही है। साथ साथ खड़े हो पाना भाई, साथ साथ खड़े हो पाए तो झेल पाए तो भी हम उसको समझ पाए। अभी झेलते कहाँ, उल्टी करते रहते हैं, तूने ये कर दिया तूने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो है ना, इसी का नाम विरोध है। तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार विचार के स्वरूप में जीने की योग्यता आ गई, वो योग्यता निर्वृत्ता के रूप में प्रकट हुई, उसका नाम है व्यवहार। तो व्यवहार के बिना कार्य होगा ही नहीं, प्रकृति के साथ भी अगर निर्वरोध नहीं होगा तो कार्य कैसे हो जाएगा। तो निर्वरोध हो जाना व्यवहार, अंतरंग व्यवहार बोल दो, चलो दो टुकड़े कर दो, स्वयं के साथ व्यवहार बराबर निर्वरोध होना, उस व्यवहार को प्रकट करना, दूसरे के साथ निर्वृत्ता को प्रमाणित करना, फिर उसमें प्रेरणा होना, वो भी व्यवहार है, फिर वो भी ऐसा कर पाए वो भी व्यवहार है। तो मानव में से के लिए जो हो रहा है, सामाजिकता जो खड़ी हो रही है, वो सब व्यवहार का फलन है। व्यवहार का आउटपुट क्या निकला, सामाजिकता। सामाजिकता में क्या निकला, अध्ययन, अभ्यास, प्रमाणीकरण, न्याय, व्यवस्था, ये सब सामाजिकता का मुद्दा निकला, है ना, अध्ययन, अभ्यास, प्रमाणीकरण, ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, ये सब अब हमारे लिए सामाजिकता का मुद्दा बना, ठीक है ये बात। चलिए दो माइक, ये थोड़ा सा क्रम समझना चाह रहा था मैं। एक बात होती है कि जब श्रेष्ठता की पहचान की अपन बात करते हैं तो उसमें जो क्रम आया है उसमें यह है कि व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, तो ये वास्तव में ये मतलब चौथे के बाद पांचवा होगा ऐसा कुछ है, या पांचवा भी पहले आ सकता है चौथा बाद में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, साथ सामाजिक हुए बिना स्वावलंबी नहीं हो सकते, मतलब ये क्रम बिल्कुल निश्चित है कि पहले व्यवहार में सामाजिकता फिर व्यवसाय में स्वावलंबन। अभी स्वावलंबन को हम सामाजिकता से छोड़ के देखते हैं, स्वावलंबन का मतलब कोई मेरे साथ हो ना हो मैं अकेले भी अपने सारे काम निपटा सकता हूँ, है ना, तो तू अकेला क्यों है, ऐसा अकेला तो पैदा ही नहीं हुआ था, अकेले मरे तो फिर अकेले अकेले क्यों सोचता है। इसीलिए कि हमारा व्यवहार में योग्यता नहीं है, कोई हमारे साथ खड़ा होता नहीं है, इसीलिए अब काम तो चलाने हैं। तो सामाजिकता के साथ स्वावलंबन की बात, अब पूरे परिवार की आवश्यकता की पहचान हम कर पा रहे हैं, उसके पूर्ति के लिए हम है ना योजना बना पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, उससे अधिक उत्पादन कर रहे हैं, फिर ये परिवार की परिभाषा हमारी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में बढ़ती चली जा रही है, एक परिवार भी परिवार है, 10 परिवार भी परिवार है, 100 परिवार पुनः एक परिवार है, एक ग्राम अपने आप में फिर परिवार, इस प्रकार से विश्व परिवार तक है। यदि विश्व परिवार तक मेरे को कोई व्यवस्था में भागीदारी करने का मौका मिलता है तो उस पूरे परिवार के लिए जो आवश्यकता है, अब उतने का हम प्लानिंग प्रोग्रामिंग वो सब हम करेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे। अच्छा वो योग्यता होगी तभी तो हम वहाँ जाएंगे, है ना, पारंगत होंगे, प्रमाणित करने जाएंगे। इसी प्रकार से अब वो स्वावलंबन हुआ कि हम सब मिलकर बिना नौकर बनाए किसी को, बिना मालिक बनाए, नौकरी मालिक होने से नौकर व्यापार, है ना, अमीर गरीब इससे मुक्त होकर हम अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन कर सकें, विनिमय पूर्वक उसकी पूर्ति कर सकें और शेष अधिक बच जाए उसका सदुपयोग कर सकें, अगर यहाँ तक हो जाता है तो स्वावलंबन हो गया। शब्द पुराने हैं अर्थ नए हैं, सही है, ज़्यादा ठीक है, शब्द पुराने और अर्थ सही समझ में आ जाए, ठीक। अभी भी देखिए हमारे में से बहुत सारे लोग अपना अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी भी दूसरे आदमी के साथ काम करने का मौका नहीं लगे, तब देखिए हाँ जी, तो ऐसा देखा ही जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो स्वयं में विश्वास की कमी है, श्रेष्ठता की पहचान नहीं है, सम्मान मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। प्रतिभा में संपन्नता नहीं है, प्रतिभा के अनुसार व्यक्तित्व नहीं है, तो सामाजिकता नहीं है, और सामाजिकता नहीं है तो कुछ सीख भी गए तो अहंकार ही है, विश्वास की जगह अहंकार है। ठीक, उस प्रकार से आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अधूरा ही है। ठीक है ना, अनुभव मूलक विधि से फिर से देखा जा सकता है कि आप में योग्यता है, आप में वो योग्यता है, इसमें वो योग्यता है, उसका कोई सम्मान हो सकता है, उसकी कोई सदुपयोग हो सकता है, लेकिन वो दोनों साथ जुड़ने पर है। अगर उसको अलग अलग कर दिया तो वो आदमी का कुछ नहीं है, जिसमें स्वयं में विश्वास ही नहीं है, प्रतिभा संपन्नता नहीं है, है ना, श्रेष्ठता को पहचानना नहीं आता, वो कुछ थोड़ा बहुत दो चार स्किल जानता भी हो तो वो तो अहंकार में डूब के मरने वाला है। ये तो होते ही रहता है, हम देखते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता है। किसी को एक चीज़ अच्छी आती है, किसी को रंगोली बनाना अच्छी आ गया, उसी में वो नाचता फिर रहा है, रंगोली, भिंडी, पराठे, कुछ भी, कोई भी एक आ गया, बस उसके बाद हो गया अपना अधिमूल्य। ठीक है ना, तो अनुभव मूलक विधि से फिर से जब देखा जाता है, श्रेष्ठता की 100% की पहचान होती है, उसकी आंशिकता की भी पहचान हो जाती है, और उसका सदुपयोग व्यवस्था में सुनिश्चित किया सकते हैं। हर मानव उसको पहचान सकता है और सदुपयोग के साथ चल सकता है, ये लेकिन होगा अनुभव मूलक विधि से, अनुभव है ना के पहले नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोग बात शुरू किए कि ये ज्ञान जो होगा सच्चाई के स्वरूप में, मानव को हम क्या मान के चले, तो मानव क्या है भैया, क्या है मानव, अब तीन टाइम खाया पिया, जो पेट में गया वही जिंदगी है। जब ऐसा करने चले, धरती पर हर सामान खा गए, कोई सामान छोड़ा ही नहीं दी, सब जगह सब खा गए, ये धरती पर एक भी सामान ऐसा नहीं जहाँ आदमी को उसको खाता नहीं है, खाली जगह बदलने की बात है, सब खा गए। मान लेते हैं इसमें आपत्ति क्या है, कोई आपत्ति नहीं, तृप्ति नहीं हुआ, दो मानव के बीच में कोई विरोध के विलय का प्रमाण मिला नहीं, सामाजिकता उदय नहीं हुआ, कुल इतनी बात हुई। ठीक, सब खा गए, सब जगह जगह जा खाए, कभी छत में बैठ के खाए, कभी बालकनी में बैठ के खाए, कभी ऊपर टंकी के ऊपर बैठ के खाए, कभी पहाड़ के ऊपर जाके खाए, कभी झाड़ के नीचे बैठ के खाए, नहीं जगह जगह बैठ बैठ के खा के देख लिया, नहीं पूरा नहीं पड़ रहा, घर से टिफिन ले गए, नहीं तो वहीं लेके खा लिए, नहीं तो आज कुछ अलग ही करते हैं यार, जो रास्ते में मिलेगा रोड का ही सामान खाएंगे, तो खाने पे इतना सारा अपन कर डाले। अब इसी के फलन में देखोगे तो खाने के ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो गई, कितना माल बना लिया, सोचिए आप कुछ चंद सामान का कितना सामान बनाया अपन ने, तो आदमी लगाया ताकत दिखता ही है। जिसको अपना संपूर्णता मानेगा, जो लक्ष्य मानेगा, उसमें लगता ही है। ठीक है ना, तो लगा दिया भैया, ढेर हो गया, संसार भर गया उसका, आहार का संसार भर गया, निद्रा का भर गया, भय का भर गया, मैथुन का भर गया, सारा संसार उसको रंग डाले। और इसमें गए तो शरीर में कुछ इंद्रियां हैं, है ना, अब खाया तो कितना खाएगा यार, उसको स्वाद लेने का, स्वाद लेके खाओ, क्या लेके खाओ, स्वाद लेके खाओ। एक हमारे मित्र हैं मुंबई के, कभी आएंगे यहाँ पे मिलवाएंगे आपको, वो बोलते हैं सर लोगों को सेंस ही नहीं खाने का, खाने का, खाना भी एक कला है, उसको बड़े बढ़िया है भैया, अच्छी बात है। तो जैसे उनको मीठा मिल जाए, उनको मीठा बहुत पसंद है, डायबिटीज हालांकि हो गई उनको, तो उनको मीठा पसंद है, ऐसा रखेंगे मीठा, उसको पहले देखेंगे वाह यार क्या बात है, पहले उसी में खुश हो लो, देख के खुश हो जाए, फिर थोड़ा सा तोड़ने का है ना, फिर उसको मुंह में रखने का, उसको निगलने का है, निगलने के बाद बोले यहाँ से नीचे जाते पता ही नहीं चलता है, तो थोड़ी देर उसको यहाँ रखने का, सर रखने का बम्बैया भाषा बोलते हैं, और उसको इंजॉय करने का, थोड़ा रुकने का जरा, है ना, है बोले ज़्यादा खा लिया पेट में चला गया पता कैसे, नुकसान अलग करेगा, एक लड्डू को आधे घंटे खाने का, अब सुख कितना लंबा हो गया, जिसको आप बोलते हो छणी के उसको तो उन्होंने खींच के लंबा कर लिया। है आदमी कल्पनाशील, जुगाड़ लगाता हर जगह, इस प्रकार से जितने भी जो शरीर मूलक सुख हैं, संवेदना के सुख हैं, उनको लंबा करने का हम काम करते रहते हैं। पहले उसको बढ़ाने का काम करते रहते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी, उसके ड्यूरेशन, उसके कॉम्बिनेशन, उसमें वैरायटी, ये सब को बदलते रहते हैं। और इसी में जो क्षणिक क्षणिक क्षणिक जो भी हमको भास आभास होता रहता है, उसी को जमाते रहते सीक्वेंस, एक के पीछे लंबा हो जाए शायद, नहीं? इस प्रकार से चीज हो गया। ये सब अपने सामने पूरा उदाहरण इसके सामने रखा हुआ है, इसको आप ठीक से अध्ययन कर सकते हो, पहचान सकते हो। अध्ययन का मतलब यहां इसकी पहचान ही होनी खाली। तो मूल बात क्या कही गई कि जब मानव को इतने के आसपास ही पहचान रहे हैं, तो पूरी दुनिया को ऐसे कुछ देख रहे हैं। जैसा ज्ञान हुआ वैसी समझ हुई, जैसी समझ है फिर वैसा ही देखना बनता है। जैसा ज्ञान हुआ वैसी समझ हुई, जैसी समझ हुई अब उसी समझ के आधार पर पूरी दुनिया संसार को देखने का स्वरूप बनता है। है ना, अब ऐसा लगता है कि सब सब चीज़ें कैसे चल रही है, एक दूसरे को खा रही है। अब ज्ञान का वस्तु क्या निकला, खाना ही निकलेगा। शेर है ना, इसको खा रहा है, वो घास को खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये फूड चेन बना दिया अपने, सब खा ही रहे हैं बोले एक दूसरे को। तो अस्तित्व की सच्चाई क्या है, एक दूसरे को खाना। अब कौन किसको खाता है भाई, कौन किसको खा पाता है, खाता है ताकत और कमजोर खाता है, खाना अपने को भी खाना है, तब क्या करना है आपको। अब ये इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना। अब ताकत पे काम शुरू हो जाएगी तब ये बात भले ही अपने को ध्यान में ना आए कि इसके लिए कर रहे थे, लेकिन अब ताकत पे काम चलता रहेगा तो लगेगा ये तो यार वो छूट गया कोई मुद्दा बहुत पीछे, नहीं इसी के लिए ताकत की बात है। एक के ऊपर एक कोई चीज़ें बनती चली जा रही। तो ये पूरा जो भी जीव चेतना है संसार में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके मूल में जाएंगे तो इतना ही। अब ताकत बढ़ाओ, ताकत का क्या स्वरूप भाई, तो ताकत का स्वरूप पहले आया शारीरिक बल, है ना, शेर को मार दिया जैसे बताया पहलवान आदमी पे, तो शारीरिक बल का मुद्दा आया। उसके बाद आ गया कि धन बल आ गया भाई, ऐसा हो गया तो सामान हो गया तो किसी से मरवा दिया, काय को अब ताकत अपने को लाना है। एक नौकर रखो, बाउंसर रखो, बाउंसर शूटर बाउंसर ये सब रखते हैं लोग आजकल। आपको खुद को ताकत की जरूरत नहीं है, नाउ यू कैन पे, यू पे एंड बाय द ताकत, सिंपल हो गया। फिर एक और ताकत हो गई, अब लोगों ने किसी से लड़वाई दिया, अब भाषा में भी ताकत आ गई, गुरु जो आया था, है ना, तो उसकी ताकत आ गई। फिर और ताकत आ गई कि अब पहलवान भी हो चलेगा, पैसा नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर हाथ में बंदूक आ गया तो, कितने बड़ा पहलवान हो बंदूक हो तो ठाए से खिकड़ी पहलवान ने ठाए से मार दिया, तो खिकड़ी पहलवान किसी पहलवान को गिरा दिया। अब तक टेक्नोलॉजी आ गई तो पावर में और कुछ चार चांद लग गए, अब बहुत सारा काम इसके लिए चल रहा है। इस प्रकार से ये फिर एक के बाद जुड़ते चले जा रहे हैं। फिर एक शरीर यात्रा में एक आदमी ने उतना सा टारगेट बनाया, अब उसमें वो लगा, उसको ध्यान भी नहीं कि इसके लिए कर रहे हैं, पूछते हैं इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो ध्यान जाता है। अच्छा कुल मिला के इतना ही है क्या, कुल मिला के इतना ही निकल गया था, वो हमको स्वीकार नहीं है, हमारे में से किसी को भी स्वीकार नहीं है। जीव चेतना में जीते हुए तमाम आदमी को जीव चेतना स्वीकार ही नहीं हो पाई, नहीं तो कोई दुखी नहीं होता। जीव चेतना में जीते हुए हमारे को जीव चेतना स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते नहीं ऐसा, है ना, करते जीव चेतना में होता जीव चेतना के अनुसार ही है। चाहने और करने और होने में जो भेद है, है ना, चाहने और होने में जो भेद है उससे हमारे को अस्वीकृति आता है। इस प्रकार से ही हमारा आगे बढ़ने का जो आगे बढ़ने का जो आगे हमारा जिज्ञासाओं का या प्रश्न का खड़ा होना हमारे में बिल्ट इन है। तो प्रत्येक मानव में ये बिल्ट इन ही है कि प्रश्न खड़ा होने की प्रक्रिया बिल्ट इन है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न खड़ा करने की प्रक्रिया को डेवलप करना, ये नहीं है। तो ये जो हमारी मान्यता बनी हुई कि एक पूरी फिलोसफी आई एजुकेशन की, जिसमें कि आप प्रश्न खड़ा करवाओ बच्चों से तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, ऐसा मानते रहे, वो यहाँ पर साबित होता है, वैसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से बालक में प्रश्न करने की योग्यता अधिकार रहता ही है। छोटे आयु में चाहना ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है ना, छोटी आयु में चाहना ज्यादा प्रोमिनेंट देखा गया। आगे आगे आगे शिक्षा व्यवस्था में कहीं कहीं थोड़ा बहुत आंशिक उसमें कुछ दूरी हो जाए कभी अलग बात है, नहीं तो बचपन से तो पाया ही जाता है। तो प्रश्न खड़े कर देना, प्रश्न पे बात कर लेना, प्रश्न सबको करने देना, ये सब कोई शिक्षा का कार्यक्रम नहीं, इससे शिक्षा की सफलता को नहीं पहचाना जा सकता। उत्तर हो जाना, उत्तर से संपन्न होना, उत्तर को प्रमाण रूप जीना, ये शिक्षा का आधार बनता है। ठीक है नहीं बात? तो ये नहीं कि हम बहुत प्रश्न करते हैं तभी हमको समझ में आता है, ऐसा नहीं है। समझ में आने का विधि यही बनता है कि हमारे अंदर कोई कामना है, वैसा कोई जीता हुआ दिखता है ना, उसको हम समझने जाते हैं, अध्ययन होता है, इस प्रकार से समझ में आने की बात। ठीक है बात? तो इस प्रकार से मानव चेतना में नहीं जीते हुए भी सुनकर भी हमको ठीक ही लगता है। अब देखिए आदमी में कितना खूबसूरत बात है, ये प्रमाण उस बात का है कि मानव में सत्य का भासाभास रहता ही है। न्याय शब्द सुनकर न्यायपूर्वक जीने की जो हमारी कामना है वो इसके साथ जुड़ी रहती है, भले न्याय हम नहीं समझे हो। अन्यायपूर्वक जीना या अन्याय को शब्द के साथ ही हमारी कामना, हमारी सहमति उसके साथ नहीं है, ऐसा है या नहीं है? तो भ्रम का मतलब ही हुआ कि जो चाहना है वो उसके लिए जो करना है उसकी अस्पष्टता है कि क्या करना है, इसको भ्रम कह रहे हैं। जागृति किसको कह रहे हैं? जो चाहना है उसके लिए जो करना है वो समझ में आ गया है ना, तो वैसा करने की, वैसा जीने की योग्यता आ गई। तो चाहनाओं के अर्थ में जीने की योग्यता आ जाना ही जागृति है। जो मानव में चाहना है उस चाहना को पूरा कर सकें, उसके अर्थ में जीने की योग्यता आ जाए, इसका नाम है जागृति। आप जो चाहते हो आप वैसा जी सको, ऐसी योग्यता से संपन्न हो जाओ, इसका नाम है जागृति। सिंपल है, कोई रहस्य इसमें? वस्तु के साथ जोड़ देंगे तो रहस्य खत्म है ना। कोई भी चीज को वास्तविकता के साथ, वस्तु के साथ जोड़ के चलिए, अध्ययन करते जाएंगे बढ़िया होता जाएगा। तो भ्रम में क्या चीज हो रही है? चाहना तो है ही, ऐसे जीने की योग्यता का अब जब जीने की योग्यता का अभाव है तो क्या करेंगे? दूसरों से, या यूं कह लें योग्यता का अभाव है तो अपेक्षा रहेगी, या तो योग्यता आ जाए या कोई दूसरा पूरा करे, तो अपेक्षा रहेगी और दूसरों से भी रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? आ जाए, मेरे को, मेरे कामना है कि मेरे में योग्यता आ जाए, ये भी अपेक्षा ही है, योग्यता नहीं है। जागृति में क्या हो गया? मानव में जो मौलिक चाहना है उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो चाहना आपके अंदर है ही, यदा कदा वो बाहर निकलती रहती है। वैसे जीने की योग्यता तब क्या बनेगा? अपेक्षा की पूर्ति कर पाएंगे, तब क्या बना? सामाजिकता बना, सामाजिकता उदय हो गई। ये कुल मिला के बात है, ये बात अपने को पकड़ने की बात। तो शिक्षा कहाँ काम कर रही है ना, जीने की जो योग्यता का अभाव है उसको योग्यता में परिवर्तित कर दे, इसके लिए ऐड करने की जरूरत है शिक्षा। ये अपने को इस फ्रेम में चीज़ों को देखना चाहिए। जो जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, वो चाहने की मेरी जो मेरी चाहत है उसकी मेरी मेरी जीने की योग्यता है या नहीं है, ठीक। अगर मेरी जीने की ऐसी योग्यता नहीं होगी तो कहने के हमारे पे दबाव है इस बात का, तो वो सिर्फ अपेक्षाओं में व्यक्त होने वाली है, और मेरे में नहीं है तो कोई मुझे या तो समझा दे या कोई कर दे भाई, समझाना बाद में, पहले तो कर ही दे। कोई बोलेगा समझा पहले तो बाद में कर दे, तो अपेक्षा, ठीक, उसका दबाव, ये हमारे में असामाजिकता है। हाँ, शिक्षा से ही आएगी, योग्यता के लिए शिक्षा ऐड करने की बात है। चलो, और शिक्षा जो है व्यवस्था से में आएगी। इस प्रकार से अपने को ये बात समझने की बात है ना भैया। तो जागृति कोई ऐसा रहस्यमय टिमटिमाता हुआ तारा नहीं है, आप में से उसका रूट बना हुआ है। जो भी आपकी मौलिक कामना है, आप सम्मानपूर्वक जीना चाहते हो, आप विश्वासपूर्वक जीना चाहते हो, आप अभाव से मुक्तता के साथ जीना चाहते हो, आप स्वयं प्रमाणित रहना चाहते हो, आप स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हो, ऐसी हमने 5 मौलिक कामनाएं लिखी थी ना सर, ऐसा आपकी मौलिक कामना है, आप ऐसा जीना चाहते हो, जैसे जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जीने की योग्यता आप में आ जाए। हाँ, बताया था ना, स्वयं सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक जीना चाहते हैं, न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, और प्रमाणित होकर जीना चाहते हैं, है ना। ऐसा करके जो कामनाएं हैं उसके अर्थ में जीने की योग्यता, कुल यात्रा इतना है अपने को समझ में आने की बात। ठीक, तो जाग गए, जागने का मतलब आप चाहत में जागे, उसके लिए अध्ययन में जागे, उसके लिए आप, है ना, अभ्यास में जागे, उसके आधार पर आप में योग्यता जगी, उसके आधार पर आपका योजना बन जगी, उसके आधार पर आपका कार्यक्रम जगा, उसके आधार पर अपनी भागीदारी जगी, उसके आधार पर अपना फल परिणाम जग गया, सब जगह जगे गए, जग गए तो भैया अवेयर हो गए, इसका मतलब ये कि वहाँ से वहाँ तक का अपना जो ट्रैक था वो स्पष्ट हो गया। तो जागृति को इस प्रकार से देखना चाहिए। अभी चाहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, इसको जगना बोलेंगे या सोया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नींद में ही है। चाहते कुछ है, कर कुछ रहे, वो हो कुछ हो रही रहा, और गाली किसी और को दे रहे, इस आदमी को क्या बोलोगे आप, फिर भी लोग बोले सर डॉक्टर साहब के पास सर नींद नहीं आती है सर। आंख खुली रहती है और समझ सोई रहती है। शरीर की आंख खुल गई लेकिन जीवन की आंख नहीं खुली। ठीक बात। अब अंदर अंदर बाहर का मतलब सिंपल सी बात है, मानव में कोई मौलिक चाहना है उसको आप हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, कुछ भी रहस्य नहीं इसमें। उस कामना की पूर्ति के स्वरूप में आप कैसा हमारा समझ हो, हम कैसे देखें चीज़ों को, अभी हमको कौन बताए भाई, वही आदमी बता पाएगा जिसकी चाहना की पूर्ति हुई हो, जिसको जिसकी आँख खुली हो, जो जागृत मानव होगा वही बताएगा। वो बताएगा देखो भैया ये तरने से ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक। तो आप उसको अपन अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर उसके आधार पर योजना बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, जो भी होता है सब कर लेते हैं। वो सभी स्टेजेस में फिर हम जगे हुए हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पुनः पीछे की साइकिल में जाते हैं, है ना। अगर अगला चरण पर ठीक नहीं काम हो रहा है, इसका मतलब पीछे वाले को ठीक से और देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो जागृति शब्द समझ में आ गया भाई। अपेक्षा ज़्यादा नहीं होती है, अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, और पूर्ति की हम में योग्यता नहीं होती इसलिए दुखी रहते हैं। अपेक्षा किसी में ज़्यादा कम नहीं होती है, नहीं, अपेक्षा जैसी है मौलिक रूप से समान ही है। अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण की बात हो सकती है, ज़्यादा कम की बात नहीं हो सकती है, ठीक ठीक पहचानने की बात हो सकती है। आप बताओ कैसे कैसे उदाहरण लेके बताओ। माइक माइक ले लो, माइक। जैसे कि हमको लगता है कि हम ज्यादा ही हम पापा से उम्मीद कर रहे थे, ये दे वो दे वो दे, मतलब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती थी इसलिए हम दुखी होते हैं। पापा नाम की चीज क्या है, पापा से क्या अपेक्षा होना चाहिए वो हमको समझ में नहीं आई, पहचान में नहीं आई, तो उसमें हम दुखी रहते थे। तब ये कम ज्यादा की बात होती है, कम ज्यादा में तभी, कम ज्यादा की बात तभी है ना, समझ में नहीं आई पापा का मतलब क्या होता है, पिता का मतलब क्या होता है, ठीक, और बच्चे का मतलब क्या होता है। आप यदि पिताजी की बेटी हो तो बेटी ने कैसे जीना चाहिए आपको नहीं पता चला, पिताजी को कैसे जीना चाहिए नहीं जीना वो पिताजी जाने, है ना, उनको समझना होगा तो वो भी समझ लेंगे। बेटी ने कैसे जीना चाहिए पिताजी के साथ, अगर ये अपेक्षा है, अगर आप अपनी अपेक्षा को ठीक से पहचान पाओगे मेरे को पिताजी के साथ कैसे जीना चाहिए ये अपेक्षा है, या ये अपेक्षा है कि पिताजी को मेरे साथ कैसे जीना चाहिए ये अपेक्षा है, ठीक, तो इसको ठीक से पहचानना पड़ेगा। तो पिता पुत्री संबंध में पुत्री ने कैसे जीना चाहिए पुत्री को समझ में आना चाहिए, पिता ने कैसे जीना चाहिए पिता को समझ में आना चाहिए। हम उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं सर। नहीं, कुल उम्मीद इतनी है, ये हमको समझ में नहीं आई तो कोई सामान की उम्मीद कर रहे हो आप तो, मतलब पढ़ाना चाहिए, हाँ, मतलब सामान की हम उम्मीद करते हैं, हो सकता है, या आप ये अपेक्षाओं को ठीक से पहचाने नहीं हो। देखो, पिता पुत्री संबंध, इसमें से आप क्या हो, ये पुत्री ने कैसे जीना चाहिए ये आपके आपको समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और पिता ने कैसे जीना चाहिए पिता को समझ में आना चाहिए। मान लो इन दोनों में से पिताजी को नहीं समझ में आया कि कैसे जीना चाहिए, तो पुत्री को पिताजी के साथ कैसे जीना चाहिए समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसको, कि इन्होंने गलती कर दिया तो इसको भी गलती करने का अधिकार हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो अपेक्षा क्या है आपकी, अभी अपेक्षा को ठीक से समझ लेते हैं, अपेक्षा पहले से ही है, समझने के बाद आपको पिताजी के साथ कैसे जीना चाहिए यह आपको समझना है, ठीक। कोई समय बाद आप ही अगर अभिभावक हो गए तो आपको अभिभावक को कैसे जीना चाहिए आपको समझना है। एक मानव को सात संबंध में देखा जाता है, सातों संबंध में हमारे को कैसे जीना चाहिए ये अध्ययन का मुद्दा होता है, इसको समझा जा सकता है, यही अपेक्षाएं हैं, ठीक। तो अपेक्षा दुख का कारण नहीं है, हमने ज्यादा अपेक्षा कर ली कम कर ली ऐसा नहीं करें, हमको अपेक्षा ठीक ठीक पहचान में ही नहीं आई। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाए, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब नींद से उठ गए, क्या करें आगे बढ़ाए, गर्मी ज़्यादा लग रही, ठीक। तो इन पांच संवेदना और चार विषय से आगे बढ़ने पर यह समझ में आया कि मानव की कुछ मौलिक चाहना है और उसके अर्थ में कोई योग्यता के अर्जन की बात है। तो अब हम कैसे देख रहे हैं, अब देख नजरिया हमारा बदल रहा है, मानव चेतना में आ रहे हैं तो नजरिया हमारा बदल रहा है कि चाहना और चाहना के अर्थ में योग्यता अर्जन या तो मेरे में है या ये योग्यता मेरे में आ जाए, कुल मिला के अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आहार और ये जो चार विषय पांच संवेदना हमारे लिए एजेंडा अभी वो नहीं है, वो प्राइम एजेंडा नहीं है। प्राइम एजेंडा ये है कि मेरे में कोई चाहना है, उसकी योग्यताओं का अर्जन मेरे में हो जाए, ये एजेंडा बना। यहाँ से सारा अब योग्यता अर्जन के आधार पर अब हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे पहले आहार के आधार पर देख रहे थे, पांच संवेदना के आधार पर देख रहे थे, अब अपनी चाहना के अर्थ में योग्यताओं के अर्जन के लिए हम अब क्रियाशील हो गए, अब बदल गई चीज है ना, क्योंकि अब अनुभव मूलक विधि से ये हम सब जो भी बात कर रहे हैं उसके साथ जुड़ी रहा है, चल ही रहा है कि वहां पर क्या योग्यताएं होनी है, क्या चाहना है, उसके अर्जन की प्रक्रिया क्या है, वो स्पष्ट है। हमको अनुसंधान कर रहे हैं ऐसा नहीं, शोध करते हुए चल रहे हैं, लेकिन अब हमारे लिए एजेंडा ये बना अध्ययन पूर्वक। तो मेरे में कोई योग्यता अर्जन हुई है या नहीं हुई है ना, तो मैं अपने सहीपन का पहचान चाहता हूं। तो चाहना और करना के बीच में यदि कुछ संगीत बनता है तो मैं उसका वेरिफिकेशन चाहता हूं, उसकी मैं पहचान करना चाहता हूं कि मैं कितना सही हो पाया नहीं हुआ। तो अपने सहीपन की पहचान हमारे लिए अब एजेंडा बनता है। हाउ मच करेक्ट नाउ आई एम, हाउ मच करेक्ट आई एम लिविंग नाउ, आई एम थिंकिंग नाउ, आज मैं कहां खड़ा हूं, ये बात समझ में आ रही है। अपने सही की पहचान करने के क्रम में क्या होता है, मैं जो समझता हूं उसको मैं जीता हूं, उसमें तो टेस्टिंग क्या बन रही है ना, समझना जीना समझाना, कार्यक्रम ये बन रहा है। कार्यक्रम क्या बन रहा है, समझना जीना समझाना, दोनों पूरे चल रहे हैं, समझना जीना समझाना साथ चल रहा है। तो मैं अपने सहीपन को पहचानना चाहता हूं, अपने सहीपन का पहचान चाहता हूं, इसी का नाम है लोकेशना। अब मेरी इच्छा है, उसके पहले इच्छा मेरी क्या थी, चार विषय पांच समझना के लिए हम सब ड्रामा करते रहते थे, जो भी कार्यक्रम करते थे आगे। अब यहां पर भी इस इच्छा के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी चाहना और मेरे चाहने के अर्थ में जीने की योग्यता की मैं पहचान करना चाहता हूँ, उसमें अपने सहीपन की पहचान करता हूँ, उसका कार्यक्रम समझना है, समझने के साथ जीना है और समझा पाना है। यदि मैं कोई समझता हूँ और मैं इसको जी नहीं पाता हूँ तो मुझे ये डाउट होता ही है कि मेरे सहीपन की पहचान मुझ में अपने में नहीं होती है, वो मेरी में इच्छा है ही। यदि मैं जीता हूँ तो वो समझाना बनता ही है। यदि मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ और मैं जी भी रहा हूँ लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी सही हूं या नहीं हूं यह बहुत ठीक से स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अब मेरे सारे कार्यक्रम किस अर्थ में है, सारे कार्यक्रम किस अर्थ में है, अपने सही होने के स्वरूप को, मतलब चाहने के अर्थ में योग्यता अर्जन के उसमें है ना, पर्सपेक्टिव में या डोमेन में हम सब चीजों को कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम है लोकेशन, सही के अर्थ में स्वयं की पहचान को स्थापित करना, अपने में भी, अपने परिवार में भी, अपने परिवार समूह में भी और पूरे ग्राम समूह में भी, ग्राम में, ग्राम समूह में, विश्व में, विश्व तक की बात जाने वाली है, ठीक। इसका रूट कहाँ पर है, चाहना और करने की चाहने के अनुसार जीने की योग्यताओं के अर्जन का रूट, ये रूट है यहाँ पर, इसको कह रहे लोकेशन। नाउ मैं लोकेशना के लिए काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस लोक संसार में या जो भी मेरा अपना सही जो है, मैं सही हूँ नहीं हूँ, अभी मेरे में सहीपन आया है या नहीं आया है, इसको ये मेरे लिए एजेंडा है भी। तो इस एजेंडा के लिए हम काम करते हैं, तो समझना जीना समझाना उसका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की पूर्ति से हमारी लोकेशना की तृप्ति होती है, लोकेशना की पूर्ति होती है ना, ये मानवीयता है, ये अमानवीयता नहीं है, क्योंकि ये चल कहाँ से रहा है, चाहना और उसके अर्थ में जो योग्यताओं के अर्जन के साथ जुड़ रहे हैं। भ्रमित स्थिति में भी लोकेशना को हम पहचाने रहते हैं, भ्रमित स्थिति में लोकेशन क्या है? लाल पेन में फैन फॉलोअर क्या है? फैन फॉलोइंग कितनी है? कितने लोग मुझे जानते हैं? उसमें सही का कोई पक्ष ही नहीं है। मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? किस आधार पर जुड़े हैं भाई? उससे मतलब ही नहीं है, है ना? तो किस जनसंख्या के आधार पर हो गया है? क्या कह रही है? हाँ वही, 15,000 से भी तृप्ति नहीं होती है, 50,000 चाहिए। 50,000 से भी नहीं होती क्योंकि हम मैं सही हूँ ये प्रमाणित नहीं हो पा रहे ना, तृप्ति कहाँ होती है? तो वो चलता रहता है। अब तो पता लगा कि फेक भी आ गए हैं, फेक है ना, खरीद गया थे ये तो हमको पता नहीं था। अच्छा वो कैसे कर देते हैं? अच्छा अभी अपने अमिताभ बच्चन की कुछ कम हो गई थी तो बड़ा दुखी हो गया उसका। शाहरुख खान से किससे कम हो गया? सलमान खान से किससे कम हो गया? हाँ बस लगे रहो। अब ये धंधा निकल आया इसमें, जैसे आपको पकड़ में आ गया कि कितने लोग मुझे जानते हैं, है ना, उसका संख्या के आधार पर अब सब चलेगा भाई। ये भ्रमित लोकेशन हो गई, इसमें तृप्ति नहीं हो रही। क्यों क्यों नहीं हो रही? अभी भी चाह कह रहे हैं कि वो सही है या नहीं इसकी पुष्टि किसी और से करवा रहे हैं। छोटा सा स्लिप हो रहा है, समझना जीना और समझाना वो वाला भाग नहीं आया। तो कुछ भी करना, पहचान बनाना और फॉलोअरशिप लेना, यहां पहुंच गया। ठीक, कुछ भी करना में फिर कुछ भी करेंगे, गलत बात करके भी हो सकता है, कोई अच्छी बात करके भी हो सकता है। तो उसके बीच में आएगा ना, अब आपको पता चलना ही चाहिए ना, समझना जीना फिर समझाना। अभी तो कुछ समझे हैं नहीं, समझ गए तो लगता समझ गए तो जिए हैं नहीं, फटाफट बताते रहते लोग। ठीक, तो ये हमको ठीक से समझ में आ जाए कि अब चार विषय पांच संवेदनाओं से अगर छूटते हैं तो आदमी का अब कार्यक्रम क्या बनता है भाई? ये मानवीय कार्यक्रम है। समझना क्या समझना उसको भी ध्यान रखो, जो आप चाहते हो, जो मौलिक चाहत हैं, उन चाहत को पूर्ति करने दें, उसकी योग्यता आ जाए, उस योग्यता के स्वरूप में जो कुछ भी समझना हो उसको समझना, फिर उस योग्यता के साथ जीना और फिर लोगों को योग्य बनाना। अगर एक्स्ट्रा देखा जाए तो यहाँ पे यही बनता है। अगर इसमें योग्यता ही मुद्दा है तो योग्यता को समझना, योग्यता के साथ जीना और जो लोगों को योग्य बनाना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। इसको कह रहे हैं लोकेशन। यदि ये वाला भाग ठीक से पकड़ में नहीं आता है तो फिर हमारा संख्या पे चला जाता है, कितने लोगों ने मेरे अब तक शिविर कर लिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है ना, हो जाता है इम्पोर्टेंट, दबाव होता है उसका, मतलब कितने शिविर हमने किए अब तक। ठीक, क्योंकि मैंने कहा कि वो तो फिर कुछ भी करके जो अच्छी चीज़ होगी उसको लेके हम दौड़ेंगे, आगे चल के लोग उसमें नहीं ठीक से सुनेंगे तो उसमें कोई जोड़ लगाएंगे, है ना, कुछ एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, लोगों के अनुकूल बनाना हमारी बाध्यता हो जाएगी, कस्टमाइज करेंगे इसको भी, क्या कर देंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, क्योंकि अब हमारी बाध्यता है, क्योंकि अब नए लोग सुन रहे तो क्या करें। तो ये लोगों पर उस प्रकार से डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि प्रमाणित होने के क्रम में हो सकती है। हाँ जी, नहीं चाहना जैसे आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो, इट इज नॉट स्किल ओनली। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि इन्हीं से पढ़ना है क्योंकि यही समझते हैं और यही हमें समझा सकते हैं शायद, तो ऐसा कुछ हम कहना चाह रहे हैं या मानव के उसके? सभी आयाम में कह रहे हैं, समाधान समृद्धि दोनों के लिए कह रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया सम्मान पूर्वक जीने की हमारी चाहत है या नहीं है, परिचय शिविर में सब बात हुई है या नहीं हुई है, तो वो सब जो चाहत आपकी है उन सब चाहत को पूर्ति करने की योग्यता चाहिए आप में। ठीक, तो उसके लिए समझना पड़ेगा, योग्यता आ गई तो वैसे आप जियोगे, प्रमाणित होगा वो, और ऐसे जी लोगे उसका फिर प्रमाण मिलेगा, लोगों को समझा पाओगे, लोग भी ऐसे जीने की जगह में जाएंगे, है ना। ये एक लोकेशन हमारे बीच में आप पूरी जगह के साथ कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो समझना, जीना, समझाना, ठीक। आप उसको छोटे टुकड़े में देख रहे हो, वो सभी मिलाकर इतना ही है, ठीक। ये ठीक है ये बात। यश, यश का मतलब ही होता है यही, यश होता है, इतना भाग ही यश है। तो यश बल कामना, यश संपन्न हो जाऊं, यश किस बात से है ना। अभी कैसा हुआ है, किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ गया, तो अगले दिन ऑफिस आया हम लोग के यहाँ, तो हमको लगा थोड़ा ऐसा कुछ आएगा यार, है ना। अरे यार बोले क्या फर्क पड़ता है यार, अब तो पूरे रिश्तेदारों उजागर हो गए, हम करोड़पति हैं, हमारी ख्याति बढ़ गई है, यश बढ़ गया, घटा थोड़ी है। पैसे वाले हैं पता लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद बता रहे हैं पैसे वाले। तो उसमें जो सहीपन का भाग है ना, सहीपन समझ में नहीं आया, सहीपन को देखेंगे तो वापस यहीं पे कि चाहना और उसके अर्थ में योग्यता की बात हो रही, जो हम चाहते हैं वो वाली, है ना। तो ये लोकेशन का ठीक स्वरूप समझ में नहीं आया तो फिर यहीं चले गए, कितने लोग मुझे जानते हैं। अभी तो आप देखते हो कि आप ही लोग बताओ ज़्यादा, कि कोई भी मूवी आती है उसके पहले उसके विवाद आ जाता है। अब अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल तरीका विवाद है, है ना। विवाद, कोई भी विवाद क्रिएट करो, ज़्यादा टिकट बिकती है। कभी कभी विवाद हो जाते होंगे, कभी कभी लोग क्रिएट करते होंगे, दोनों चलता होगा, ठीक है ना। तो अब सही गलत का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम की पहचान है। यदि नाम की पहचान है तो कहाँ लेके जाएगी आदमी को, वो आप किसी भी काम में लगे रहो, चाहे जीवन दे के प्रबोधक बन जाओ, चाहे सेंटर चला लो, चाहे दुकान दारू दुकान खोलो, चाहे जो करो, वो एक जैसी बात है। अगर उसमें नाम की पहचान के लिए काम करे तो हमारा फिर धीरे धीरे नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, फिर तो वो फैन ही तय करेंगे हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो तो हमसे कहलवाएंगे फिर वही, क्योंकि जैसे ही संख्या कम होगी हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों हो गया कम, ये उसको और आकर्षक बनाना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे शिवरात्रि की संख्या कम हो जाएगी तो हमको खाने की क्वालिटी और बढ़ाना पड़ेगी, कि शिविर से तो नहीं आ रहे लोग, अब खाने में थोड़ा और लाओ यार रस वस, है ना, ऐसा तो चलेगा नहीं, तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो अपने को ये समझ में आ जाए कि हमारा सही होना मतलब समझना और जीना, ये दोनों जुड़ते जाता है। तो समझाना, तो समझना और जीना जुड़ना भी अब लोकेशन का ही भाग है। मुझे पता रहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और इसकी पुष्टि सब जगह से होती है ना, सब जगह से पुष्टि होती है। जैसे अभी हमने कोई एक बात कही, हम सब आप सबसे पूछते हैं कि भाई ठीक हुई कि नहीं हुई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक से पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक प्रकार की पुष्टि है, एक प्रकार का लोकेशन ही है ये, कि जो कुछ हम बोले, जो कुछ आपको वैसे ही समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। इसको अगर ये आप एजेंडा बन गया, इसको कंसिडर ही नहीं करो, तुमको जो समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया, हमको ये समझ में आया है। हाँ, तो वो फिर अपने कार्यक्रम बाधा हो गया, अपने लोकेशन नहीं हुआ वो। अब इसमें बारीक सा अंतर है, ये समझ में आ रहा ना, जीव चेतना में और मानव चेतना में इसमें बारीक सा अंतर है। जीव चेतना में भी क्या हो गया, आहार निद्रा ये सब विषय सब हो गया, उसके बाद इनकी तो सीमा है क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे जुड़ जाता है नाम, नाम से जुड़ गया पैसा, पैसा नाम दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। आज पैसा नहीं भी है तो नाम होगा तो कल पैसा आ ही जाएगा, और पैसा है तो नाम अपने आप हो ही जाता है। तो अब वो नाम और पैसा मिला के लोकेशन हो गया, कितने लोग हमको जानते हैं, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। पैसा पैसा चाहिए, कैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा पैसा चाहिए तभी लोग जानेंगे, कुछ भी करना पड़े नाम होगा तभी पैसा मिलेगा। तो पहले नाम लाओ कैसे भी करके, या पहले पैसा लाओ कैसे भी करके, इस प्रकार से वो नियंत्रित नहीं है, तो अनियंत्रित हो गया। यहां पर ये क्या हो गया, चाहने के कोई रूट से अपन चल रहे हैं, और इसके साथ तो जुड़े हुआ है ना, सही की पहचान अनुभव मूलक विधि से हो चुकी है तभी हो रहा है। तब अपने सही होने का यश, यश की बात ही इतनी, यश के साथ जुड़ी हुआ कीर्ति है। कीर्ति का मतलब ही होता है कि, है ना, जो ज्ञान है उसके प्रकाश में हमारा जीने का क्या कार्यक्रम बना। ठीक, ज्ञान के स्वरूप में जीना ही कीर्ति की बात है, उसी का कीर्ति होता है, तो उसको बहुत छोटे में समझेंगे तो ये अपने लिए बनता है परिभाषा। उपयोगिता से जुड़ना ही दे दी, वो तो शुरुआत ही है। उपयोगिता से जुड़ना, उपयोगिता प्रमाणित होना भी है। समझने का भाग समाधान रूप से जुड़ा हुआ है, ये उपयोगिता है। नमस्ते, आइए आइए आइए आइए, विराजिए। कौन आया है? अच्छा अच्छा, पधारिए पधारिए। बेटा जी आप लोग इधर आ जाओ, आप एक साइड में आ जाओ तो ये भैया लोग इधर आ जाएंगे। ये हमारे गोखले भैया हैं, इस गांव के हैं, माखन गोखले। बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के हैं, इसमें से कुछ कुछ बाहर से भी आए हुए हैं। हम लोग के यहाँ गांव में एक खूंटा इन्हीं के घर में गड़ा हुआ है, कुछ भी काम हो फोन कर देते खटाक से। कैसे आना हो भैया? अच्छा हाँ, बुलाओ। वो तो मेरे को मेरा नाम बताना, उनको जानते होंगे मुझे शायद, जानते हैं। अच्छा ठीक है ना, बहुत अच्छा, बढ़िया। हम लोग 7 बजे तो खाना खाते हैं, खाना खा लिया हमारे साथ है ना, तो कल का खाना उनका यहीं रख दे, कोई दिक्कत नहीं। उनका और हमारा तो बहुत पुराना पहचान है, कई साल पुराना है। ठीक बात है। और कौन है साथ में, बुला लिए? बैठना चाहेंगे थोड़ी देर? अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर आप निकलिए, फिर ऐसा करिए है ना भैया। बैठना चाहे तो बैठिए, जैसा आपका मन हो, आपका जैसा मन हो, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, मतलब व्यस्त हो तो देख लीजिए। अभी हमारा वो शिविर चल रहा है। जी भैया, जी जी, ठीक है ना। ये बात तो, ये ख्वाहिश होना गलत नहीं है, है ना। ये ख्वाहिश बनते ही कि मैं सही हूँ या नहीं, क्या मैं अपने आप को बिना प्रमाण के सही मान लूँ, है ना। तो यश का मतलब ये, कीर्ति का मतलब प्रमाण के साथ जीने की बात बन रही, कुल मिला के इतनी बात। ठीक हो गई बात। ये दूसरी यशना को देख रहे हैं, पुत्रेशना। इसको कहा जन बल कामना के साथ जीना। क्या मतलब इसका जन बल कामना? पुत्रेशना का मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करना नहीं है, है ना। और भ्रमित में भी उसको ये मानते, क्योंकि है ना भ्रमित का ज्ञान ही उस प्रकार से है, तो वो उपकार को भी वैसे मानेगा और ऐशना को भी वैसे मानेगा, है ना। तो भ्रमित में क्या हो गया कि कितने कितने लोग मेरे साथ है, बल कितना है, जन बल किस रूप में, शक्ति के रूप में, और उसका क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग ही करना है डराने के लिए। जैसे आने वाले हैं उन्होंने पहले खबर कर दी अपने को, यश पहचान से जुड़ा हुआ है, और जन बल से, यहां जन बल का मतलब लोग मेरे साथ कितने खड़े हैं। हाँ, पहचान वाला मुद्दा है ना, कितने लोग मुझे जानते हैं। हाँ, उससे मेरी पहचान बनती है कि देखो मैं भी कोई चीज हूँ, ठीक। और ये पुत्र जनबल में क्या हो गया, मेरे साथ चलते हैं। मैंने बोला चलो नवनीत भाई हैं, हाँ साथ में एक्टिव है, तो उसको कह रहे हैं एक प्रकार से जनबल। अब तक जीव चेतना में क्या है, आहार निद्रा, ये 4 विषय और ये 5 संवेदनाएं एजेंडा है। तो ये सारे एजेंडा में ये जितने भी लोग काम करेंगे उनका व्यक्तिगत एजेंडा उतना ही होता है, साथ में एड ऑन हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये सब कहाँ चला जाता है, वो 4 विषय और 5 संवेदनाओं को पूरा करने के लिए जन बल घुस जाता है, डरने डराने लड़ने ढिगाड़ने में ये काम आता है, अल्टीमेटली शोषण में आता है। जागृति से पहले कोई भी शक्ति होगा, कोई भी बल होगा, वो उसका दुरुपयोग करने वाला है, उसका शोषण, उससे शोषण ही करने वाला है, खुद शोषित रहने वाले हैं, लोगों का शोषण करने वाले हैं। अब उत्तेजना क्या हो गया, उत्तेजना क्या होगा, थोड़ा लगाओ बुद्धि, हाँ, जनबल कामना का मतलब ये हुआ कि जो परिवार विधि से जीना, परिवार में संबंध पूर्वक, अब ये परिवार विश्व परिवार तक है, संबंध पूर्वक मतलब क्या हुआ, सामाजिकता पूर्वक अध्ययन अभ्यास प्रमाणीकरण, ये बताया था ना, न्याय व्यवस्था, इस सामाजिकता के साथ, ठीक है ना, लोगों के साथ जीना, तो उसमें संख्या बढ़ता भी है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ कुछ परिवार, कुछ लोग आके यहाँ रहते हैं, ठीक, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ प्रमाणित होने का काम करते हैं, ये एक प्रकार का ये उत्तेजना ही है। हमारा अपना परिवार भी इसमें बना रहता है, और कई परिवार इसमें जुड़ते चले जाते हैं, एक प्रकार का जनबल तैयार हो रहा है। काय के लिए, अब ये जीव चेतना वाला नहीं है कि शोषण के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, बल्कि अब ये व्यवस्था को खड़ा करने के लिए आदमी जो चाहिएगा वो व्यवस्था के साथ लगने की बात हो रही है। उस प्रकार से ये परिवार में संबंध पूर्वक, है ना, ये परिवार ही है, फिर से गांव परिवार विश्व परिवार तक ये चलेगा ही चलेगा। तो ये पुत्रेषणा परिवार परंपरा इसमें बनी रहे। परिवार परंपरा में एक तो परंपरा का आधार बनता है शरीर परंपरा, तो शरीर परंपरा के प्रति भी स्वीकृति है, वो भी बना रहे, जब आवश्यकता हो तो बच्चे पैदा होते रहे हमारे परिवारों में, और जब आवश्यकता नहीं भी है तब भी वो परिवार तो बने रहे। तो परिवार परंपरा के प्रति जो हमारा स्वीकृति है उसके तहत जीने का जो बात है उसको कह रहे हैं एक प्रकार से पुत्रेषणा में जीने की बात है। ये ठीक से समझ में आ रहा है? इसमें भी लोगों का ताकत है, हम चाह रहे तो कितने लोग अभी हमारे पास हैं ताकत, 15-20, तो कहीं भी गड्ढे खो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करें, बस ये है ना जनबल हमारे साथ। अब ये जनबल को कहाँ लगा रहे हैं अपन, अध्ययन में, अभ्यास में, प्रमाणित होने में, अगर ऐसा हम लगाते हैं व्यवस्था में, तो ये आप कह रहे हैं कि ये सही अर्थों में पुत्रेषणा की बात हुई। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ठीक बात, ठीक होगी ना बात। तो अब चार विषय पांच समझना में नहीं जीना, तो काय के लिए जीना है? अब लोकेषणा पुत्रेषणा और वित्तेषणा में जीने की बात है। तीसरी क्या है? अब देखिए कितना आराम से आप चल सकते हैं, आगे आगे बढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा जंप लगाने के बाद थोड़ी है। वित्तेषणा अभी तक भ्रमित स्थिति में क्या है, है ना, धन इकट्ठा हो जाए, धन का संग्रह, काय के लिए, तो कभी लोकेशना के लिए भी, कभी पुत्रेषणा के लिए भी, कभी भोग के लिए भी, है ना, तो कई तरीके से धन से लोकेशना पा जाए, इतना पैसा यार पूरी दुनिया इसीलिए जानती है ना, लोगों को इकट्ठा करके रखा है, पाल कर रखा है, पूरी टीम बना के रखी है, हैं, उस पर खर्चा करते रहते हैं और इतना उधार ले लेते हैं कि बाद में गोली मार के मर जाते हैं। अभी कितने केसेस हो रहे हैं ऐसे कि वो अपना इतना पुत्रेषणा बढ़ा लिए, मतलब ये बढ़ा लिए, ये वित्तेषणा में फंस गए कि वो इतने सारे बना लिए भैया, अब वो मैनेजर मेरा कर्जा हो गया, अब गोली मारो मत भैया, अब क्या बचा रास्ता, ठीक। ऐसे बहुत लोग होता है, अभी हीरो हीरोइन के साथ ही होता है ना, तो हीरो हीरोइन में जैसे अपना लोकेशन बनाए रखना है उनको रंग रूप के आधार पर, तो धन कम पड़ जाता है, और उसके धन के लिए क्या करें, ये चलते रहते, ज़्यादातर हीरो हीरोइन कंगले हो जाते हैं। आजकल क्या हो गया कि वो सब बिजनेसमैन भी हो गए, हीरोइन हीरो हीरोइन बिजनेसमैन कम हीरो हीरोइन है, खिलाड़ी ठीक खिलाड़ी कम बिजनेसमैन है, या बिजनेसमैन कम खिलाड़ी है, तो उनका एक अलग डायमेंशन हमें दिखाई देता है, अब वैसे दिखाई देता है। तो उसके पहले का जो बैच है आप देखोगे, आज से 15-20 साल पहले का हिंदुस्तान का जो बैच, वो पूरा का पूरा एक उम्र के बाद कंगाल, घर बेचना पड़े, क्योंकि वो उनके हो ही नहीं रहा भैया, है ना। अब जनबल बना के रखना है, उसके लिए खर्चा करना है, उसके लिए मेकअप बना के रखना है ना। श्रीदेवी मर गई, उसका मेकअप का खर्चा हर महीने का 35 लाख से 50 लाख रुपए महीने खर्चा है। अच्छा वो मरी कम पड़ा, बोनी कपूर पूरा कंगाल हो गया उसका हर महीने का खर्चा श्रीदेवी का। ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा, हकीकत में जानता नहीं, श्रीदेवी का भूत मेरे चिपक जाए मुझे पता नहीं है ना, लेकिन ये हकीकत बताया, बोनी कपूर का सब कंगाल होने का पूरा कार्यक्रम वही है। ठीक हो गया, तो वित्तेषणा का क्या मतलब हुआ? अब जब परिवार संबंध पूर्वक हम सामाजिकता के साथ जीने की बात बनेगी तो परिवार मूलक व्यवस्था की बात बनेगी। तो ये परिवार मूलक व्यवस्था है ना, परिवार को बार बार मैं कह रहा हूँ, एक परिवार से लाकर विश्व परिवार टेयर में बात हो रही है, ये आइसोलेशन में नहीं है, है ना। मेरे को जहाँ जहाँ का काम करने का मिलता रहता है मौका, वहाँ वहाँ तक मैं काम करता रहता हूँ। एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, 1000 परिवार, वो सब परिवार ही है। तो परिवार मूलक व्यवस्था को है ना बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता रहेगी। तो अब मेरे में वित्तेषणा भी है कि अब इस परिवार मूलक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन, आवश्यकता से अधिक धन का व्यवस्था करना, उसमें अपने आप को लगा कर रखना, ये हमारा कार्यक्रम है। ये नहीं कि अपन तो ज्ञान के लिए चले तो अपने को कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो सब, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये कहने की अधूरापन है ना, क्योंकि अब अपन अनुभव मूलक विधि से बात कर रहे हैं। अनुभव विहीन स्थिति में थे तो कुछ भी करते रहते थे, अब तो हमारे पूरा लाइट है, हर जगह क्या करना पहले से थे। तो अब परिवार मूलक व्यवस्था चलनी है, उसके लिए जितना धन चाहिए उसकी जुगाड़ लगाएंगे अपन। जुगाड़ कैसे लगाएंगे? अब देखिए इसमें बड़ा जोरदार जुगाड़ है कि लोकेष्णा जो है वो पुत्रेष्णा और वित्रेष्णा को अपने आप ही नियंत्रित रखती है। लिखो, लोकेष्णा पुत्रेष्णा और वित्रेष्णा को नियंत्रित बनाए रखती है। क्या खूबसूरत बात है, कहीं स्लिप होने की जगह नहीं विनोद भैया है। हाँ, अभी क्या हो गया, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा के माध्यम से जो लोकेष्णा पे जाते हैं, कैसे वो यार पैसा होगा, नाम हो जाएगा, मेरे साथ लोग खड़े रहेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, है ना, तो वो अनियंत्रित हो जाती है। इतने गलती हो रहा है भ्रमित चेतना। जैसे अगर मुझे को लोकेष्णा, मेरे सहीपन का पहचान पहले मुद्दा है, तो अब हम ऐसा कोई धन को हाथ नहीं लगा सकते जिसमें कि हमारे को लगेगा कि हम तो सही नहीं हो रहे, तो हमारा लोकेष्णा उस धन के को नियंत्रित बना के रखता है। हमारा लोकेष्णा अपने आचरण को नियंत्रित बना के रखता है। हमारा लोकेष्णा स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार में अपने आप ही कोई बिना दबाव के नियंत्रण पर रखते ही हो। ऐसे लोगों से दोस्ती होने की होगी नहीं जो रोज यहाँ के दारू पीते हों और वो यहाँ बैठे रहेंगे और हमके साथ मित्रता कर लेंगे, वो भी नहीं होने वाला है ना। तो अब वो परिवार में संबंध पूर्वक ही सामाजिकता की बात बनेगी। तो अब कोई भी हमारे मित्र मंडली में ऐसा तो कोई आदमी होगा नहीं अपने आप ही, क्योंकि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझना, मेरा जीना, फिर उसको समझाना, और समझने को कोई तैयार नहीं होगा तो क्या करोगे इसका। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि लोकेष्णा स्वयं स्फूर्त विधि से पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा को नियंत्रित रखती है। ठीक, तो एक समय तक है ना लोकेष्णा के नियंत्रण में पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा नियंत्रित रहते हुए ये दोनों की पहले पूर्ति होती है। ठीक, और एक समय के बाद ये दोनों पूर्ति हो जाती, तृप्ति हो गई इसकी, अब सिर्फ लोकेष्णा ही बची रहती है। तो मानव पद में अगर बात करेंगे तो तीनों ऐष्णाएं हैं, देव पद में अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों काम हो जाते हैं। परिवार में संबंध पूर्वक सामाजिकता के साथ लोगों के साथ जीने का कार्यक्रम बन जाता है, और जो भी हमारा परिवार का परिभाषा है उस परिभाषा में के आधार पर हमारा जो भी धन की जो उपलब्धता को बनाकर रखना वो हो जाता है। उसके बाद अब शिक्षा विधि से आगे अपने यश बल को बढ़ाने की बात बनती है। ठीक, और हर जगह पर हम इसको अलग अलग तरीके से पहचान करते हैं। जैसे हम लोगों का योजना के हिसाब से ये लगता है अभी कि हम लोग जैसे अगर एक गांव के स्तर पर 200 परिवार 100 परिवार जो भी परिवार एक गांव जहां खड़ा होता है वहां पर यदि हम पुत्रेषणा और वित्तेषणा को अगर ठीक से हम पहचान जाते हैं है ना, अभी हमारे लिए टेम्परेरी एजेंडा, उसके बाद हमको लगता है कि हम लोग व्यापीकरण करने के लिए इसमें आ सकते हैं। इस प्रकार से आदमी अपने अपने स्थिति समय से उसको पहचानता रहेगा, इसके आगे की पीढ़ी और आगे इसको पहचानेगी, उसके आगे और उसके आगे पहचानेंगे। बाबा अपने तरीके से इसको पहचाने हैं, इसलिए वो बोले मैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूँ। क्या शब्द बोले? मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल। अगली पीढ़ी उससे और थोड़ा प्लस प्लस ब्यूटीफुल मॉडल, और क्या जीने के स्वरूप में, मॉडल में, मॉडलिंग में। मॉडल तो आदमी है, मॉडलिंग उसके अलग अलग है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रमाण तो मानव ही है, तो मॉडल तो एक जैसे रहने वाला है, उसकी मॉडलिंग के रूप रंग थोड़े की बात करें हम, स्थूलता में बड़े होने की बात करें, सूक्ष्मता में तो पूरा ही है। एक अनुभव संपन्न व्यक्ति अपने में, जैसे बाबा जी के बारे में कि मानव देव मानव दिव्य मानव तीनों पद से चेतना से संपन्न है, लेकिन ये मॉडल है। अब मॉडलिंग है, वो एक प्रकार का मॉडलिंग में जिए, अपना कुछ जुगाड़ जमा के है ना, स्वधन को पहचानते हुए, परिवार की सीमा को पहचानते हुए वो चले भाई। हम सोचे नहीं उतने ही हमारे लिए भी हैं, उतना उतना नहीं होता दीदी, उसके आगे की बात बनेगा, उतना हो गया उसकी अब जरूरत थोड़ी है, अब बड़े में छोटा समाया रहने वाला है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे चलेंगे, इस प्रकार से विश्व परिवार तक पहुँचेंगे। ठीक, तो हर एक मानव जीने के स्वरूप में तो विश्व परिवार तक जिम्मेदार, समझदारी के स्वरूप में अस्तित्व तक जिम्मेदार, मतलब अस्तित्व तक समझदारी है, जीने के स्वरूप में जो जिम्मेदारी है वो विश्व परिवार तक है ना, और भागीदारी अपने किसी एक निश्चित जगह पर छोटी मोटी भागीदारी है। ठीक है ये बात। इस प्रकार से तीनों ऐषणाओं के साथ अब ये क्या हो गया, अब ये दुनिया को देखने का नजरिया हो गया आपका, अब आप इस एंगल से देख रहे हो, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। यहां तक कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। माफ करिए पहले से लगा दिया। और आपको पता था पहले से कि ये पूछने की चीज नहीं है ना। क्यों पूछने की चीज नहीं है? नहीं तभी तो माफ करिए बोल रहे हैं आप। नहीं पूछने की चीज है, लेकिन जैसे कि आप दो तीन बार जब जैसे मैं पूछने गया तो मेरे बोलने पर नहीं, आप क्या बोले मैं बता रहा हूँ, आप ये बोले कि भाई मेरे बोलने से क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा, प्रमाण देखना पड़ेगा ना। मैं भी प्रमाण नहीं देखता हूँ, लेकिन भाई आप पर भी भरोसा होगा कि नहीं होगा मुझे? ठीक बात, अगर हमारे से बात करेंगे तो हमने ये पहले कह रखा है कि हमको पूरी बात समझ में आ गई। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, सुनो तो, वो तो बता रहा हूँ उत्तर तो ये कह दिया है कि समझ में पूरा आ गया, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका हमारे पास उत्तर नहीं है, अनुभव हमको है नहीं अब। ठीक, तो जीने के स्वरूप में, व्यवस्था के स्वरूप में है ना, एक मानव परिवार संबंध को निभाने की जरूरत में, प्रकृति के साथ पूरकता को निभाने की जरूरत स्वरूप में, ठीक, शिक्षा विधि से जो कुछ समझ में आने की चीज़ है वो उसमें जितना हमारी अभी लगता है उतना हमको समझ में आ गया, उसका प्रमाण यही है कि कोई प्रश्न हमको परेशान नहीं करता है। ठीक, कल को कोई प्रश्न निकल के आएगा तो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो समझना बचा ही होगा, बहुत आंशिकता है तभी तो अनुभव नहीं हुआ होगा, उसको तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल हमारे पास डिफिकल्टी नहीं है। एक तो ये मुद्दा है, चाहे वो कोई भी संबंध को निभाने की बात हो है ना, और किसी भी तरीके से कोई अपनी योजना की बात हो, कोई आगे चलने की बात। ठीक, अब जीने का जो कार्यक्रम है, अब जो हम समझे हैं उसको जीने को जीने में प्रमाणित करने के लिए जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक, लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, है ना, इतना ही कह रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं कि हम समझा पाए, इतनी बात हो रही है कि हमको जो समझ में आया वो हम बता दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तीनों भाग में बता दिया आपको, जो हमको समझ में आया, जिस विधि से समझ में आया, जितना समझ में आया उतने को पूरे को ओपनली बता दे रहे हैं। अब उससे कोई समझता होगा नहीं समझता होगा वो आप लोग बताएंगे, और वो भी जब बता देंगे बोलने से क्या होगा, वो फिर अपने में संबंध को निर्वाह करने के बाद और फिर जीने के बाद और समझाने के बाद इस प्रकार चले गए। ये पूरा खुला कार्यक्रम है, ठीक, ये ठीक है ना? तो इसी में बात है। अब इसके स्वरूप में अगर देखेंगे तो इसके कुछ लक्षण हमको तो मिल रहे हैं। यदि मेरी अपने में सही की पहचान मेरे में नहीं होगी तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो हम कॉन्फिडेंस से खड़े नहीं रहेंगे, तो उसका प्रमाण ये रहेगा कि हमारा विश्वास डगमगाता रहेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में गड़बड़ हो जाएगी, ये पुत्रेषणा हमारी सफल नहीं होगी, हमारे बच्चे ही हमारी बात नहीं सुनेंगे, है ना, या और कोई चीज़, मतलब उनकी आयु से भी डिपेंड करता है, या कोई भी नहीं सुनेगा। तो उस प्रकार से हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे, जो भी हम एक अगली पीढ़ी के साथ खड़े हो पाए, उसके लक्षण में काम हो रहा है, लग रहा है कि कुछ खड़ा हो सकता है। इट इज टू अर्ली टू से कि ये सब खड़ा हो गया, अभी हम इसको इतने ही मानते हैं कि ये एक मजमा लग गया है। क्या लग गया दीदी? मजमा लगा है, इसको सजना अभी बाकी है, ठीक, और वो हर दिन सजता जा रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये जो भी है मूल्यांकन, साफ सुथरी बात, वो इतनी बात, ठीक, जो हमको समझ में आया उसको अभी जीने में प्रमाणित करने के लिए अपन पूरी तरीके से लगे हैं। और ऐसा करते समय अपने पे कुछ भी दबाव नहीं, ये हम अपना विटनेस कर सकते हैं, हम अपनी बात बता सकते हैं आपको कि किसी भी तरह का कोई तनाव, कोई दबाव, कोई भड़बड़ाहट हमारे में इस प्रकार से नहीं, बल्कि जो थी वो धीरे धीरे कमी हुई है ना। तो वही तो कह रहे, जो देख पा रहे वो बताओ यार, तुम तो हमारे अच्छी बात बोल रहे, थोड़ा माइक में बोलो यार। हाँ। देखिए, लोकेशना है, लोगों ने आपको जाना तभी तो आपके पास आए ही हैं, वो आने से आपके साथ चलने के लिए इतने सारे 25 परिवार तैयार ही हैं और आगे और आ ही रहे हैं, हर साल 2-4 परिवार ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद वितेषणा की बात आ रही है, आपने इतने को सजा लिया है और आगे और इसमें अगर कुछ कम बेस लग रहा है के लिए 60-70 एकड़ आप लोग खरीद ही लिए हैं, उसको डेवलप करने की बात हो ही रही है, तो मुझे तो ये दिख रहा है पुत्रेषणा और वितेषणा जो है पूरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। मैं इतनी बात अपनी रख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो ये आपके लिए खुशहाली की बात है। हाँ या ना? बहुत बहुत खुशहाली की बात है आपके लिए, ठीक बात। ये इस प्रकार से, अब दिस इज नाउ एजेंडा, अभी अनुभव हो जाए एजेंडा नहीं है, आपका मैं समझ रहा हूं, ऐसा लगता है आप जो कहना चाह रहे हैं। हाँ। कि अनुभव तो पीछे पीछे आने वाली चीज। हाँ। मैं जीऊं तो बस, आप सही में डाली। देखिए, इसी पर एक कबीर साहब की एक बोल देता हूँ। बिल्कुल बोल दो जी, 2:05 भी हो गया, बोलो आराम से। ओ, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर, ए मन निर्मल भया, सॉरी, ए मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो अनुभव जो है, अगर मेरा मन निर्मल हो गया और मैं प्रमाण के लिए जा रहा हूँ तो अनुभव मेरे पीछे पीछे फिरेगा, ये मुझे दिख रहा है। जय हो प्रभु।